เราจะมาเริ่มกันที่สายของคุณทองคุณทองบอกว่ามีประสบการณ์นึงเจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณทองอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณทอง สวัสดีครับ ฮะคุณทองฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ย่านอโศกครับผม ย่านอโศกแล้วฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหน ดูสดๆใน YouTube ครับ อะไรฮะดูสดแล้วแสดงว่าตอนนี้เราเห็นหน้ากันนะ ครับผม ฮะแล้วคุณทองอยู่กับใครครับตอนนี ้คนเดียวเลยครับ คนเดียวนะคุณทองฮะถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่นนทบุรีเนาะนะเป็นสถานที่ทำงานนั่นเองเนี่ยนะครับที่บอกว่าไอ้ภาพที่ไม่อยากเห็นน่ะมันคืออะไรยังไงอะครับ คือผมขออนุญาตลำดับเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับพี่ทองว่าเมื่อ2ปีแล้วเนี่ยผมได้เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต ์ นะครับแล้วได้ใช้เวลาฟื้นฟูอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยร่วมๆเกือบ3เดือนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้จังหวะที่ว่าผมได้หายดีแล้วเนี่ยผมก็ได้มาสมัครงานที่บริษัทรพ.แห่งหนึ่งนะก็ทำงานไปเรื่อยจนมีอยู่วันหนึ่งเราได้มีวันหยุดก็ได้คุยกับทางผู้จัดการบริษัทก ับ พวกเพื่อนร่วมงานว่าเดี๋ยวเรามาจัดเลี้ยงฉลองปาร์ตี้เล็กกันไหมอะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็เลยจัดเลี้ยงฉลองกินกันยาว ๆครับ ก็จนล่วงเวลาล่วงเลยไปประมาณเกือบตีหนึ่งฮะก็ผู้จัดการเขาเลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมไม่เศร้าผมเอ่ยชื่อเพื่อนร่วมงานคนนี้ได้ไหม ผมว่าได้นะ ผู้การเขาเลยทำไมคือคิดถึงไอ้เกมว่ะ อะไรเงี้ย ครับ คือเพื่อนคนนี้คือชื่อเกมครับเป็นเพื่อนรอพอด้วยกัน อ ืมแต่คือเขาเสียไปแล้ว ครับ ก็เลยผู้การก็เลยมาคิดถึงเกมเหมือนเนาะถ้ามันอยู่มันก็คงจะดีเนาะอะไรเงี้ยพอสิ้นเสียงว่าคำว่าน่าจะดีเนาะไม่เกิน2นาทีที่ป๋อง ครับ ในครัวหลังออฟฟิศเนี่ยฮะม ัน จะมีพวกจานชามแก้วเครื่องเนี่ยคือมันมีเสียงเหมือนคนเอามือไปลูดดังโครม เฮ้ยจริงอ่ะ จริงครับพี่ เหรอ ครับผมก็คือวงเงียบกริบกันเลยพี่ทั้งวงก็คือนั่งอยู่นั้นวัน4คน อุ้ย ก็คือพอหลังจากนั้นปุ๊บพอหลังจากเสียงโครมในครัวปุ๊บผมตอนนั้นซึ่งผมไม่คิดว่าตอนนั้นคือเรายังไม่รู้ตัวว่าเราจะเห็นหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วคือเราเป็นคนใจกล้าอยู่แล้วไม่คิดว่าเอ้ยของพวกนี้แบบนี้แล้วก็เลยเดินเข้าไปดูในครัว ครับ ปรากฏว่าพี่ผ่องคือจานชามที่อยู่ในช่องในชั้นที่วางจานชามเนี่ยมันล้มระเรียนาดไปอยู่กับพื้นหมดเลยครับพี่ จริงอ่ะ ครับผม คือล่วงลงมาเลยอ่ะฮะ ล่วงมาเลยครับพี ่เหรอ ก็เลยเรียกเฮ้ย พี่การ เฮ้ยพี่มาดูหน่อยก็คือไปดูกันก็ปรากฏว่ามันเป็นภาพจานชามแก้วเกิ้ลล้มเลยนะแตกกระจายในครัวเลยก็เลยพี่มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ต้นเขาเลยว่าเฮ้ยไม่พูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยพี่แมวเปล่าม ัน จังหวะมันอะไรขนาดนั้น แมวหรือเปล่าหนูหรือเปล่า ใช่ครับแต่คือนึกขึ้นได้ว่าในครัวเราเนี่ยมันเป็นครัวทึบไม่มีช่องมีแต่พัดลมดูดอากาศระบายอากาศเฉย ๆอ๋อเหรอ ซึ่งแมวมันไม่เข้าไม่ได้แน่นอนครับพ ี ่พออะไรนั้นผมอะตัวผมเองอะคิดในใจว่าไอ้เกมถ้ามึงมาขออนุญาตนะครับคือณเวลานั้นอาจจะไม่สุภาพนิดนึงคือเกมถ้ามึงมาม ึงแสดงยังไงก็ได้ให้พวกกูรู้ดีว่าเป็นมึงจริงๆวะพักเดี๋ยวไปบอกมันมีคือต้องเรียนก่อนนะครับว่าที่ออฟฟิศเราเนี่ยจะเป็น4ชั้นข้างล่างเป็นออฟฟิศชั้น2เป็นห้องโถงไว้เก็บอุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วชั้น3ชั้น4เนี่ยเป็นห้องนอนแล้วก ็ ห้องนอนก็ชั้น3เนี่ยจะมีพนักงานนอนอยู ่ครับ ปรากฏว่าพักเดียวพี่ป๋องคือพนักงานลงมาข้างล่างกันหมดเลยเพราะว่าชั้น4ข้างบนสุดเนี่ยมันเป็นห้องนอนส่วนตัวของผมซึ่งห้องนอนเนี่ยมันเป็นห้องนอนของเพื่อนคนเนี่ยที่เสียไปแล้วเป็นห้องนอนเก่าของเพื่อนคนนี ้ มันปรากฏว่ามันบอกว่าคือเขาน้องเขาลงมาแล้วเขาบอกว่าได้กลิ่นธูปแรงมากมาจากชั้น4ห้องนอนผมซึ่งน้องพวกนี้ก็รู้อยู่แล้วว่า เอ้ยพวกผมนั่งชานกันอยู่ล่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่ข้างบนแล้วก็เลยลงมาแล้วก็มาบอกให้ผมฟังก็ทีนี้ก็เลยขึ้นไปดูกันผมบอกเอ้ยงั้นขึ้นไปดูกับพี่สิมันห้องนอนพี่ใช่ไหม คร ับ ก็ขึ้นไปดูกับพี่สิก็ขึ้นไปปรากฏว่าคือห้องนอนผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเข้าไปเนี่ยถ้ามองขึ้นบันไดไปเนี่ยปุ๊บตรงหน้าจะเป็นประตูแล้วก็เป็นช่องหน้าต่างเป็นบานเกล็ดนะฮะ ครับ แล้วของผมนี่จะมีผ้าม่านปิดอยู่แต่คือในห้องเนี่ยผมจะเปิดไฟไว ้ แต่ข้างนอกเนี่ยจะมืดหมดเลยปรากฏว่าพี่ป๋องตรงบานเกล็ดกับตรงที่นอนผมเนี่ยมันจะตรงกันใช่ไหมครับมันปรากฏว่ามันเป็นมีเงาคนอ่ะพี่นอนพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่บนที่นอนผมอ่ะ เหรอเป็นเงาเหรอ เป็นเงาเลยพี่คือเป็นเงาแล้วคือรูปร่างเนี้ยเราจำได้ว่าเป็นเพื่อนเรา เฮ้ยอือ แล้วทีนี้กูพูดแล้วขนลุก เออลุ้น ก ็ลุ้นด้วย ก็เลยบอกว่าผมอ่ะเลยพูดทางปากว่า ครับ ไอ้เกมถ้ามามึงมาอย่างงี้อย่ามาดีกว่าเพื่อนถ้ามามึงลงมานั่งกินเหล้ากับกูนี่ เออ ก็เลยพวกผมก็เลยลงมาผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอก คือ เราพยายามพูดปลอบใจให้ลูกน้องเราไม่กลัวครับ ครับ ก็เลยบอกให้ลงมาไม่มีอะไรหรอกมาผมก็เลยทำแกล้งเปิดล็อกอะไรเงี้ยแล้วปิดไฟในห้องอะไรเง ี้ ย ครับ แต่คือเสียงนั้นมันยังอยู่นะพี่เสียงคือเสียงคนเหมือนนอนบนฟูกอะพี่คือแบบกิ๊กแก๊กกิ๊กแก๊กอะไรเงี้ย ครับ ผมก็เลยลงมาพากันลงมาปุ๊บแล้วนี่จังหวะนั้นผมทานเบียร์กันอยู่ก็คือเลยเอาแก้วหนึ่งใบเนี่ยไปลินเบียร์ให้เต็มแก้ว ครับ พร้อมกับจุดบุหรี่หนึ่งมวนไปวางอยู่ตรงหน้าบ้านตรงมุมตึกแล้วบอกเฮ้ยเพื่อนมากินด้วยกันแต่ผมวางไม่ป๋องแล้วกลับมานั่งที่นั่งในวงเนี่ยแป๊บเดียวจริงพี ่ แก้วนี่คือเหมือนมีคนไปเตะให้ไปกระแทกกับข้างๆกันเนี่ยจะไปร้านตัดผมเหมือนมีคนเตะแก้วเบียร ์ นู่นอ่ะไปแตกอยู่ตรงประตูร้านตัดผมพี่ คือไกลออกไปเลย ไกลไปเลย ครับ แต่คือตรงนั้นไม่มีหมาไม ่ ม ี คนเดินนะครับพี่บุหรี ่ ก็ดับ ครับ แล้วทีนี้ผมก็เลยลองไรนี่พี่คนก็บอกไหนลองลินให้มันใหม่ดิ เออ ลองครับพี่ทีนี้เต็มแก้วคือเต็มจนล้นแล้วก็มานั่งกินแต่ระหว่างนั้นก็ยังไม่มีอะไรก็คือไม่ได้พูดถึงเพื่อนคนนี้เลยพอกลับไปทีคือเราเลิกการจะเลิกวงกันแล้วก ็ คือจะไปเก็บแก้วอะไรลาอะไรกันแล้วปรากฏว่าเบียร์เนี่ยมันหมดแก้วเฉยเลยพี ่อุ้ยจากที่ลินไว้จนเต็มจนล้นนะ ใช่ครับ หมดคือหมายถึงว่าคำว่าหมดคือเหมือนกับมีคนกินมีคนดื่ม ใช่ครับเหลือแต่แก้วว่างเปล่า ครับ แต่คือณตรงนั้นหน้าออฟฟิศผมไม่มีใครเข้ามาได้แน่นอนครับพี ่ครับ แล้วทีนี้ก็เลยโอเคไม่ว่ากันก็คือเก็บของอะไรขึ้นแยกขึ้นไปนอน ครับ ก็ปรากฏว่าเช้าเราก็ไปทำบุญให ้ แต่พอมาอีกวันนึงเนี่ย ครับ ผมเนี่ยคือตอนนั้นผมเป็นสายตรวจแล้วครับเป็นสายตรวจมาสลอพอแล้วก็คือมีหน้าที่วิ่งตรวจงานลูกน้องก็คือเรื่องเพื่อนผมจบไป ครับ แต่ทีนี้มันจะเริ่มหนักข้อขึ้นก็คือสิ่งที่ผมไม่อยากจะเห็นและสิ่งที่ผมไม่อยากจะเจ อ มันกลับเริ่มเห็นเรื่อยๆหนักข้อขึ้นเรื่อย ๆเดี๋ยวนะ ก็คือ ทองพี่ของขออนุญาตแตะเบรกนิดนึงก่อนที่จะไปในอีกพาร์ทนึงนะเอาตรงเพื่อนเราก่อนพอดีมันมีคำถามมีในใจพี่ว่าคุณเกมที่เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอ่ะครับ คือคนยังไงอ่ะเขาออกจากงานไปโดยภารการแล้วคือเขากลับหนีกลับไปอยู่บ้านแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งชนกับรถเก๋งครับ อ๋อไปประสบ ซึ่งภาพถ่ายยังมีอยู ่เสียชีวิต คือเขา ตรงนั้น ใช่ครับณตรงนั้น อ๋อเหรอ แต่ด้วยความผูกพันแล้วก ็ ด้วยความเป็นเพื่อนที่ร่วมงานกันมาเน ี ่ยก็มันก็ยังอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวนะแสดงว่าทุกคนก็มีความผูกพันกับเพื่อนคนนี้ที่เสียไปแล้วทุกคนจากเหตุการณ์วันนั้นทุกคนลงความเห็นเดียวกันหมดแล้วนะครับว่าเพื่อนคนนี้ที่เสียไปเนี่ยด้วยอุบัติเหตุเนี่ยนะเขากลับมาจริงทุกคนเห็นตรงกันไหมครับ เห็นตรงกันหมดเลยครับพี ่ว่าเพื่อนเราคนนี้น่าจะกลับมาจากเหตุการณ์ที่ทองเล่ามาให้พี่ฟังอะนะ ครับแต่ที่ยืนยันแน่นอนที่สุดคือน่าจะเป็นหลวงพ่อที่พวกผมไปทำบุญตอนเช้ากัน เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงตีห้า ครับ แล้วมันหลวงพ่อเขาออกถึงธบาตแล้วครับตีห้ า พวกผมก็เลยไปตักบาตรกัน ครับ หลวงพ่อบอกว่าโยมเพื่อนโยมใช่เพื่อนโยมไหมน่ะที่อยู่หลังนั่งยองๆคือยกนั่งยองแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ยกพนมมืออย ่ างเงี้ยครับ แล้ว ตอนที่เรากดน้ำให้ครับ หลวงพ่อพูดทักเลยเหรอ ใช่ครับ เหรอ ครับผม เขาเห็นเหรอ เห็นครับแต่พวกผมไม่เห็นนะตอนนั้นนะตอนนั้นพวกผมไม่เห็น อ๋อหลวงพ่อบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายนั่งยองยองยกมือ แต่ด้วยความปากเสียงผมก็เลยถามหลวงพ่อตอนนั้นเลยว่ารูปร่างเป็นไงครับหลวงพ ่อ หลวงพ่อสูงผอมหน้าตอบ ตรงไหม เป๊ะเลย โอ้โหเดี๋ยวเป๊ะเลยเหรอ เป๊ะเลยครับ ลูกเหรออ่ะแล้วเขาไปแล้วหลวงพ่อบอกไหมว่าเพื่อนเราคนเนี้ยเขาไปตอนไหนยังไง ก็ ครับ เขาบอกว่าคือหลวงพ่อไม่ได้บอกนะครับหลวงพ่อเขาแค่บอกว่าเขาถามว่าใช่เพื่อนใช่ที่มากับโยมไหมอะไรเงี้ยว่าหลวงพ่อเขาเห็นพวกผมกลับขึ้นรถเก๋งเนี่ยสามคนแต่ตอนที่นั่งกดน้ำเนี่ยมีสี่คน อ๋อเหรออ ่ าฮะ อ่ะแสดงว่าหลังจากที่ได้ไปทำบุญละนะฮะเหตุการณ์เฉพาะเพื่อนก่อนนะเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องของน้องเกมที่มาหาพวกเราเนี่ยยังมีอีกไหมหลังจากไปทำบุญแล้ว ก็มีอาจจะมีบ้างเป็นครั้งคราวก็คือกับตัวผมเนี่ยก็คืออาจจะมีก็คือเวลาผมไม่ส่งงานน้องๆคือผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ ครับ มันจะคล่องตัวกว่าบางคนก็จะเห็นว่าหัวหน้ามาพาพี่เกมมาด้วยหรืออะไรเงี้ยแต่คือลูกน้องคนนั้นเขาไม่รู้ว่า ครับ เพื่อนคนนี้เสียแล้ว แสดงว่ายังมีบ้างปะปลายแต่ว่าจากเหตุการณ์เนี้ยในพาร์ทต่อมาเนี่ยแสดงว่าเหมือนกับเป็นการเปิดให้ทองได้เห็นไอ้สิ่งที่ไม่ควรเห็นเพิ่มขึ้นใช่ไหม ใช่ครับ ยังไงครับ อย่างต่อมาก็คือ มันมีอยู่ช่วง2เดือนที่แล้วครับที่มันเป็นผมวิ่งตรวจงานช่วงตรวจงานลูกน้องตามลูกน้องตามจุดต่างๆช่วงดึกๆครับผมเสร็จจากเอกมัยแล้วผมจะไปตรวจงานลูกน้องต่อยที่หนึ่งก็คือที่สับรีเวอร์เลยสับรีเวอร์ไปซึ่งผมจะออกจากเอกมัยเนี่ยผมจะต้องติดสี่แยกใช่ไหมครับเพื่อจะวิ่งออกเรียกทางด่วนถูกไหมครับพอผมหลุดไฟแดงตรงเอกมัยมาเนี่ยโ อ ้นี่คนลุกหนักกว่าเดิมมันหลุดไฟแดงมาปุ๊บแล้วผมชิดซ้ายเพราะรถมันก็ไม่เยอะนะครับช่วงนั้นประมาณตีสองกว่าแล้วครับมันมีผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู ่ สามคน ครับ เขาโบกรถโบกคือโบกเหมือนกับขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยพี่แต่คือตรงนั้นไม่มีรถคือรถเขาไม่มีรถนะครับเหมือนกับโบกขอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยแต ่ ก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมรถคันหน้าเราไม่มีใครจอดเลยสักคันนึงแท็กซี่ก็ไม่จอดอะไรก็ไม่จอดแต่ผมจอดเพราะผมคิดว่าเฮ้ยเขาคงจะหน้าแบบมีปัญหาจริงๆมั้งอะไรเงี้ย ครับ ก็เลยจอดปุ๊บมันแล้วผู้ชายก็เลยว่าพี่ครับรบกวนไปส่งผมที่ตรงทางเลี้ยวจะเลี้ยวตัดถนนลาดพร้าวออกโชคชัย4ได้ไหมครับอะไรเงี้ย ครับ พอดีผมจะรีบไปธุระที่แถวโรงพักโชคชัย4เขาบอกอย่างนี ้ครับ ผมก็เลยบอกโหพี่3คนผมไปให้หมดหรอครับรถผมคันเล็กนิดเดียวเองเขาก็เลยว่าอ๋อไม่ครับเดี๋ยวคือเขาพูดเป็นคนแบบปกติมากเลยพี่ป๋องครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมขอให้เนี่ยผู้หญิงกับเพื่อนผมผู้หญิงคนนี้กับผมเนี่ยซ้อนไปได้ไหมพี ่ สุดแค่ไหนแค่ตรงนั้นทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งก่อนถึงทางเข้าร้านพี่ป๋องครับป ั จจุบันเนี่ยครับ ครับ ก่อนเขาเรียกว่าคิตเต้ใช่ไหมครับ เป็นหมู่บ้านคริสตัลพาร์ค ใช่ครับแล้วตรงนั้นมันจะมีป้ายรถเมล์ใช่ไหมครับ ใช่ คือก่อนถึงตรงนั้นเขาบอกว่าผมก็เลยถามพี่ครับสงสัยผมจะต้องเลี้ยวก่อนนะครับผมคงส่งพี่ไม่ถึงหรอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจอดปุ๊บผู้ชายลงครับพี่ป๋องแต่ผู้หญิงที่มาด้วยคือหายไปแล้ว หายไปตอนไหนไม่รู ้ไม่รู้ครับ ม ีแต่ผู้ชายคนเดียวผมก็เลยตกใจแล้วเขาก็เลยยื่นสตางค์มาให้ผมร้อยหนึ่งบอกพี่ผมช่วยค่าน้ำมันผมบอกไม่เอาครับพี่แต่ผมก็เลยถามพี่ว่าพี่ครับแล้วผู้หญิงที่มากับพี่ไปไหนแล้วโอ้เปล่านะผมมาคนเดียวเอ้าแล้วตอนผมรับพี่มาแล้วพี่บอกว่าผู้หญิงมาด้วยอ่ะ ใช ่แล้วนี่พี่บอกว่าพี่มาคนเดียวมันสรุปยังไงกันแน่ครับพี่เขาก็ไม่ได้พูดเลยครับพี่ป๋องเพียงแต่เขายิ้มมุมปากแล้วก็ ค่เนี้ย อ้าวเดี๋ยวก่อนสิทักว่าแสดงว่าเขาต้องรู้ดิยิ้มมุมปากแบบเนี้ยแล้วเขาไม่ยอมบอกเหรอ ไม่ยอมบอกครับแต่คือเขาใส่ชุดดำคือทั้งชุดเป็นสีดำหมดเลยครับทั้งคู ่เฮ้ยอย่าบอกว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเขาหรือเปล่า ผมก็ไม่ทราบครับแต่คือว่าผมก็เลยคือข้างหน้าผมเห็นแล้วว่าเป็นป้ายรถเมล์ตรงหน้าทางเข้าร้านพี่ป๋องครับ ครับ ผมก็เลยไปจอดอยู่ตรงนั้นแล้วผมพยายามติดต่อมาที่เบอร์เนี้ยเบอร์ในช็อกเนี้ย ครับ คือให้ใครก็ได้ที่อยู่คิดว่าอยู่ในร้านคือออกมาดูกับผมทีได้ไหมแต่ไม่มีใครติดต่อผมเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ทำไงผมก็เลยขี่ตรงไปอีกไปหาตำรวจนะครับก็เลยขอนั่งอยู่กับพี่ตำรวจเย็นเช้าแล้วทีนี้ผมก็เลยเขาก็ถามว่าทำไมต้องมาอยู่กับผมอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่าเขาฟัง ครับ แล้วมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับพี่ป๋องว่ามันเป็นคำตอบที่จะอาจจะสัมพันธ์กันก็ได้ คือ ผมเล่าให้พี่ตำรวจฟังแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างน ี้ เจอรับคนอย่างนี้มาอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยถามพี่ครับแล้วช่วงที่ผ่านๆนะมันมีอะไรอย่างนี้ไหมครับ มี ไหมบอกอ๋อมีน้องเพิ่งมีเนี่ยตายไปคนหนึ่งผู้หญิง ครับ รถชนเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศใส่ชุดดำทั้งชุดเลยเพิ่งรถชนตายเนี่ย ตรงไหน เขาบอกผมก็ไม่แน่ใจบอกว่าเขาบอกว่าเส้นเนี้ยครับ อ่าฮะแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าตรงไหนอย่างไรใช่ไหม ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่มันเป็นฝั่งที่จะไปทางเอกมัยนะครับ อ่าฮะ อ่าฮะเขาบอกอย่างเงี้ยครับ อืมฝั่งตรงข้ามร้านอืม ใช่ครับคือแต่มันจะออกไปเลยไปทางร้านที่เป็นไปนู่นแล้วเขาบอกโอ้ยเนี่ยเพิ่งตายไปศพนึงอะไรเงี้ยโดนรถเฉียวแล้วไปเสียที่โรงพยาบาลเป็นผู้พนักงานออฟฟิศใส่ชุดดำทั้งชุดเลยใส่กระโปรงซึ่งมันแท็กกับที่ผมรับมาพี ่คือมันตรงกับที่เรารับมา ใช่ครับแต่คือผู้ชายเนี่ย ครับ เขาบอกว่าเขามาคนเดียว แต่เขายิ้มมุมปาก ใช่แต่เขายิ้มปากแล้วเขาหัวเราะแบบเหมือน เขาต้องรู้ ผมว่าเขาต้องรู้ครับอ าจจะมีบางอย่างตามเข้ามาแต่เขาไม่ยอมบอกเรา น่าจะ โอ้โหเดี๋ยวนะแสดงว่าจากเหตุการณ์แรกที่มีเราคุยกันมาทองมันทำให้ทองเปิดอีกมิตินึงสามารถสื่อและเห็นวิญญาณเหล่านี้ได้โดยตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้จากนั้นมาใช่ไหมฮะ คร ับ เหรอมาแล้วไงตอนนี้คุณโอเคไหมอ่ะคืออยากจะไปปิดไหมหรือว่าอยากจะไปทำพิธีอะไรยังไงไหมจะได้ไม่สื่อไม่เห็นอะไรแบบนี้ครับ คือด้วยอาชีพการงานผมมันผมว่ามันต้องเจอพวกนี้เยอะนะ ก็เป็นไม่ได้ ซึ่งผมคงเลี่ยงไม่พ้น อ ่ะ แ ล้วอย่างตอนนี้ผมก็จะมีอาการอีกแล้วเนี่ย อาการคือเห็นนี่เหรอ ใช่ครับ เดี๋ยวนะตอนนี้คุณอยู่ไหน ตอนนี้ผมอยู่ที่อโศกครับ อโศกคือตรงส่วนที่คุณอยู่เป็นอะไรเป็นตัวอาคารเป็นตึกเป็นหมู่บ้านเป็นทาวน์โฮมเป็นออฟฟิศอะไรยังไง เป็นร้านอาหารใหญ่สองร้าน เป็นร้านอาหารใหญ่สองร้าน แล้วก็มีออฟฟิศภายในบริเวณนี้นะครับ ครับเดี๋ยวนะคุณเลยบอกพี่ป๋องว่ากำลังมีอาการบางอย่างที่กำลังจะเห็นเหรอ ใช่ครับ กำลังจะเห็นโทษนะเห็นผีนะ คร ับ เฮ้ยมันสามารถจะมีสายบางอย่างสัญญาณบางอย่างบอกเราให้รู้ว่าเราจะเห็นได้เมื่อไหร่อย่างไรเลยฮะ ก็ตอนนี้ผมขนลุกทั้งตัวแล้วก็มีอาการเหมือนกับวิงเวียนนะครับ เดี๋ยวนะมีอาการขนลุกแล้วมีอาการวิงเวียน ครับ วิงเวียนศีรษะเหรอแล้วยัง ไงเริ่มหายใจไม่ค่อยออกด้วย หายใจไม่ค่อยออกแล้วตอนนี้คุณเห็นอะไรรอบๆตัวไหนคุณลองบอกพี่บอกแฟนรายการซิรอบๆตัวคุณตอนนี้คุณเห็นคนเห็นอะไรยังไง ตอนนี้คนไม่มีนะไม่มีเดินผ่านเลย นะตอนนี้ไม่มีคนเลย ครับ ตอนนี้เวลาประมาณจะตีหนึ่งนะ ครับ อาการดีขึ้นไหมมียาอมยาดมยาหม อมีไอ้พวกนี้ผมมีแต่คือมันไม่ใช่อ่ะพี่มันผมไม่ได้มีโรคประจำตัว ไม่ได้มีโรคประจำตัวนะ ครับ โอเคแสดงว่าท่านณจากนี้ไปเกิดคุณเห็นอะไรเจออะไรคุณส่งข้อความมาบอกหน่อยนะ ครับ โอเคไหวนะทองนะ ไหวครับพี ่ไหวนะไหวนะนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเห็นพี่ไม่แน่ใจว่ามันสามารถจะบอกได้ไหมว่าอะไรคนอะไรผี คือที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นสารที่ปิดครับพี ่แสดงว่าถ้าจากนี้มีการเห็นแสดงว่าไม่ใช่คนละ เฮ้ย อะไร โ อ้ โหตก ไอ้ทอง เฮ้ย เดี๋ยวคนลุกมีอะไรทอง เดี๋ยวพี ่ทองพี่ตกใจมีอะไรเล่าพี่ฟังก่อน พราะผมคอวีโอกับพี่ได้ผมอยากจะให้พี่ดูมากเลย คืออะไรอะ มันเหมือนกับมีคนเดินผ่านเข้าไปในตัวร้านนะพี ่แล้วมันคนหรือเปล่า ไม่ครับร้านประตูปิดหมดแล้วครับพี่ แล้วคุณเห็นอะไรเมื่อกี้นี่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงครับ เดินผ่านเข้าไปในร้านเหรอ ครับ แล้วคุณจะเข้าไปดูไหม ก็เนี่ยผมถือไว้ฉาดแต่ผมยังไม่กล้าครับพี ่เฮ้ยคุณมาขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวแป๊บนึงคร ับ คุณเป็นผู้หญิงเดินเข้าไปในร้านเหรอซึ่งร้านคุณปิดแล้วนะ ครับ แล้วมันเป็นสถานที่ปิดนะ ใช่ครับ แล้วคุณเห็นยังไงคุณเห็นเป็นผู้หญิงแวบแต่คุณระบุได้ไหมว่าเขาแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรยังไง ไม่ครับเห็นเป็น ผู้หญิง แบบ เป็นเงาอ๋อผมยาวก็เลยคิดว่าจะเป็นผู้หญิงนะ พี่ป๋องได้ยินเสียงผมเดินไหมครับ พี่ไม่ได้ยินแบบ ผมเปิดประตูในร้านอยู่ครับ เดี๋ยวนะพี่ยังจะเงียบหูฟังอยู่เสียงเหมือนคุณเดินใช่ไหมคุณเดินอยู่ป่ะ ครับ เ ดินเข้ามาในร้านเลยเนี่ยครับโอ้ยไม่ดีเลยพี ่ไม่ดีคือความรู้สึกเหรอ ครับ แล้วคุณยังขนลุกคุณยังวิงเวียนศีรษะอยู่ไหม ใช่ ยังมีอาการนี้อยู ่ ฮะคุณโอเคไหม โอเคครับพี่โอเคครับ โอเคนะถ้าคุณมีอะไรคุณแจ้งมานะ ครับ โอเคนะเดี๋ยวคุณปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะ ครับ แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าจะวิดีโอคอลไงเดี๋ยวคุณลองติดต่อหลังไมค์กับพี่เก่งกับน้องออฟดูแล้วกันนะ ครับ โอเคนะมีอะไรแจ้งเข้ามานะทองโอเคขอบคุณมากเรามาติดตามกันต่อครับเรื่องที่สองในคืนนี้เป็นเรื่องของคุณยมนะดูจากอายุผมขออนุญาตเรียกพี่ดีกว่าเพราะว่าผมอ่ะ52 53แต่ว่าพี่ยมเนี่ย55คุณฟังครับบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นณโรงแรมหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วครับเรื่องที่บอกว่าคิดว่าตายแล้วและตอนนี้พี่ยมอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่ยม สวัสดีครับคุณป๋อง โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะต้องขออนุญาตเรียกพี่นะฮะเพราะว่าดูจากอายุแล้วเนี่ยแต่ว่าสำคัญก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วทำไมเราเพิ่งได้คุยกันครับพี่ยม ก็โอ้โหเก็บไว้ตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับว่าจะมาคุยกับคุณป๋องก็พอดีผมตอนนี้ผมเปลี่ยนอาชีพมาเป็นขับรถแท็กซี่ เอาล่ะฮะ ครับผมกะกลางคืนทีนี้ก็เลยไม่มีโอกาสเพราะเวลาเข้าสายเข้าอะไรเนี่ยมันจะได้คุยสารต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยสักทีก็ได้แต่ติดตามคุณป๋องมาตลอด โอ้ยขอบพระคุณมากครับพี่แล้วตอนนี้เนี่ยขับรถมาได้สตางได้โอเคยังฮะ อ๋อวันนี้หยุดนะขอบคุณคุณป๋องมากเลยที่ให้ตั๋วหนังพาไปรับผมไปดูคร ับ ผมอ๋อ วันนี้หยุด ก็เลยได้หยุด ก็เลยได้ไปดูหนัง ครับผมถูกต้องครับ แล้วพี่โยมไปดูกับใครครับวันนี ้ไปดูกับภาษาไทยเรียกว่าเมียคร ับ เราเนี่ยนะร้ายนะ นะครับขอมีความสุขในการดูหนังกันแล้วกันนะครับแล้วปกติพี่ยมติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ก็101อ่ะคร ับ FM 101ทางวิทยุนะถือว่าเป็นช่องทางคลาสสิกกันแล้วกัน ครับผมแต่ส่วนได้ก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเพราะว่าผู้อีสานเนี่ยบางท่านเขาก็กลัว ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่เป็นไรเอาคนไหนที่เขาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรคนไหนสะดวกเราก็เปิดก็ฟังกันละกันนะครับพ ี่ ยมถ้างั้นย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วครับที่บอกว่าคิดว่าตายแล้วที่เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งในจังหวัดอุดรชื่อโรงแรมไม่ต้องบอกนะเหตุการณ์เมื่อย้อนกลับไปตอนนู้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ คือผมมีอาชีพเป็นเซลแมนนะฮะช่วงนั้น ครับ นะครับก็วันนั้นก็ได้รับเช็คได้รับอะไรบินหรือใบเอกสารต่างๆเนี่ยก็ไปเปิดทริปที่โคราชผมจะเปิดทริปตั้งแต่โคราชเนี่ยไปทางอีสานใต้ก่อนไปถึงอุบลนะครับก็ไปถึงนครพนมไปสกลนครพอถึงสกลนครวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะรวบทริปผมอยากจะรวบทริปครับแล้วพอดีโรงแรมที่ผมนัดไว้จองไว้ประจำอยู่แล้วเนี่ยที่อุดรเนี่ยมันก็ติดกับทุ่งศรีเมืองนะครับ ครับ ไปแล้ววันนั้นมันเต็ ม ครับพอเต็มเสร็จปุ๊บผมก็เอาละตายละไปถึงนู่นประมาณสองทุ่ ม จะหาโรงแรมที่ไหน ผมก็เลยขับรถวนหาที่โรงแรมแห่งเนี้ยก ็ ไปเจอผมก็เข้าไปจอดแล้วก็ถามว่าน้องมีห้องว่างไห ม เขาบอกว่าอึ้งบอกว่าว่าง ครับ อ่ะโอเคว่างงั้นพี่ขอเช็คอินห้องหนึ่งนะฮะเขาบอกได้เฮียได้เฮียได้เฮียแล้วของอยู่ไหนเด็กก็เข้ามาขนของที่รถจังหวะนั้นผมมองขึ้นไปเหลือบไปมองที่ป้ายโรงแรมนะครับตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยผมไปเห็นสกอตเทปสีน้ำตาลนะเขากากระบาดเอาไว้ นะครับที่ป้ายโรงแรมเขาว่า ครับ ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ทำไมถึงก็ต้องเอาสก็อตเทปกาไว ้ มีเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะก็เข้าไปปกติ คร ับ พอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นลิฟต์ไปผมพักอยู่ห้อง507 ชั้น5 ซึ่งตรงกันลิฟต์เป๊ะเลย เดี๋ยวนะ ตรงกับลิฟต์คือเปิดลิฟต์มาปุ๊บเปิดเอามือนี่เอื้อมไปเปิดประตูห้องผมได้เลย เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ ครับผมคือความกว้างไอ้กว้างของเขาเนี่ยจะแค่เมตร50นะฮะนะครับคือเดินออกจากลิฟต์ปุ๊บก็ถึงห้องเลยเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เดินเข้าห้องไปเอาแจเสียบที่ไอ้กองไฟนะครับแล้วก็เด็กก็ทำท่ากุลีกุจรแล้วก็รีบออกไปนะครับผมก็พอไปถึงปุ๊บผมก็เดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวจะออกไปหากินข้าวแต่ระหว่างนั้น อ ่ะคือขอทำบัญชีก่อน ร ีพอร์ตส่งบริษัทแล้วเอาดองออเดอร์เรียบร้อยก่อนผมก็ได้ยกกระเป๋าเตรียมบอลผมมาวางไว้ที่นอนใช่ครับผมก็ทำรีพอร์ตไปจังหวะนั้นผมไม่รู้ว่ามันเสร็จหรือยังผมก็ยังไม่รู ้ แล้วผมก็เผลอหลับไปครับเหตุการณ์ผมมาตื่นอีกทีหนึ่งผมได้ยินเสียงนะครับเรียกว่าตื่นได้แล้วถึงเวลาไปแล้วผมได้ยินอยู่สองครั้งผมก็ลืมตาพอดีเนี่ยปลายเท้าผมเนี่ยนะจะอธิบายฟังว่ามันตรงกับประตูพอดีเลยคือเตียงผมเนี่ยตรงกับประตูเปิดได้เลยปลายเตียงนะฮะพอดีผมก็มองไปที่ปลายเท้าผ ม สิ่งที่ผมเหลือบตาดูแล้วก็เห็นที่ปลายเท้าผมเป็นชายสองคนครับนุ่งจงกระเบนสีแดงไม่มีสังวาลไม่มีอะไรนะครับ ชายสองคนนุ่งจงกระเบนสีแดง ครับตัวใหญ่สูงประมาณ190ครับผมก็มาถึงพวกก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่าตื่นได้แล้วถึงเวลาไปแล้ว ครับ ผมก็มองดูลักษณะว่าชายผิวดำนะครับดำแดงแต่ตัวนี่เป็นเหมือนมาจากนรกครับเป็นไฟเลยแต่ผมดูสังเกตจากผิวกายของเขาเนี่ยคุณป๋องลองนึกถึงว่าเราเล่นดินหม้อเนี่ยรอกลางนิ้วออกแล้วก็จิ้มแล้วก็ลองคูดออกมาจากข้างบนนะฮะตามแขนไปทางยาวครับดำอย่างนั้นเลยครับเป็นรอยห่างดำอย่างนั้นเลยแล้วดวงตาเนี่ยของเราเนี่ยสีขาวเขาสีเหลืองแล้วก็ดวงตาสีดำเขาเนี่ยจะกลายเป็นสีส้มๆเหมือนมีไฟพเนียงอะฮะ เดี๋ยวถ้าคุณโยมคุณเห็นแบบนี้คือนะครับที่คุณมีสติหรือว่ามันเป็นฟิลแบบว่าอารมณ์กึ่งหลับกึ่งตื่น สติเลยครับ ทุกอย่างคุณมีครบหมด ครบหมดเลยครับ มีสติทุกอย่างครบนะ แล้วคุณเห็นแบบได้ติดตาทุกวันนี้เลยครับ หนักหนักแล้วไงครับ แล้วก็ทรงผมก็คือทรงสกินเฮดหรือว่าลานดินเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาได้ก้มตัวมาแล้วก็มาจับที่ปลายเท้าผมคือหัวนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้าผม ครับ แล้วก็ชากมาอย่างแรงเลยทันนั้นผมก็ลุกซุบมายืนอยู่ข้างตัวเขาแต่ว่าคือหันหน้าไปตรงข้ามกับเขาคือผมหันหน้าออกหน้าประตูแล้วผมมายืนอยู่ตรงกลางเขาเนี่ยหันหน้ามาตรงที่เตียงผมอยู่ใช่ไห ม คุณป๋องนึกภาพออกใช่ไหมผมฟุบแล้วหลุดไปแล้วก็อยู่ตรงกลางเขาเลยจังหวะนั้นน่ะเขากำลังจะหันตัวพลิกเพื่อจะพาผมเดินออกนอกประตูไปผมก็หันหลังกลับเอี้ยวคอดูครับว่าเอ้ยตัวเราเป็นยังไงพอดีผมไปเห็นร่างของผมนี่นอนอยู ่เห็นร่างอยู่ตรงเตียง ครับผมนอนอยู่ครับผมใส่เสื้อผ้าวันนั้นผมใส่กางเกงสีดำใส่เสื้อแขนยาวครับสีน้ำเงินนะครับก็นอนอยู่ผมก็เลยหันไปผมก็บอกว่านั่นยังไงผมยังไม่ตายผมก็พูดเขาอย่างนี้เสร็จแล้วผมก็กระแบบมีแรงอะไรคือกระโดดเข้าไปในที่ร่างของตัวเองครับผมแล้วผมก็พลิกตัวแล้วผมก็ตกเตียงหน้าเนี่ยไปฟาดที่พื้นปูนนะฮะ ครับ โอ้ผมก็เจ็บโอ้ยแล้วผมก็มองไปที่เท้าทันทีเลยคือความรู้สึกผมถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยผมจะไม่มองไปที่ปลายเท้าผมผมก็มองไปที่ปลายเท้าผมมองหาร่างสองคนนั้น ครับ ปรากฏไม่เจอ ไม่อยู่หายแล้ว ไม่อยู่หายไปแล้ว ครับ อ้าวแล้วทำไงผมก็มองไปที่เตียงผมเอาเอกสารผมได้เคลียร์ไปข้างๆกองๆเสร็จปุ๊บผมเฮ้ยหรือว่าเราตายไปแล้วเฮ้ยเราตายจริงๆเหรอเนี่ยผมก็ไปมองกระจกด้วยความแบบแล้วทำไงเนี่ยถึงจะรู้ว่าตัวเองตายหรือไม่ตายคือตอนนั้นจิตผมคิดอย่างนี้จริงๆครับ ครับ ครับผมก็เอาล่ะต้องออกไปหาคนพิสูจน ์ คนเห็นเรานะครับผมก็ได้ลงปุ๊บออกไปปุ๊บก็ได้ลงลิฟต์ไป ครับ เสร็จแล้วก็เอากุญแจถอดจากกล่องไปแล้วก็ไปวางไว้ให้ที่เคาน์เตอร ์ ตอนนั้นมันก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มกว่า ครับ ก็เด็กมันก็มองผมแล้วมันก็หลบตาพอผมก็เดินไปข้างนอกผมเอารถยนต์ผมเนี่ยจอดอยู่ไว้ข้างใต้โรงแร ม นะครับทีผมก็เอ๊ะทำไงวะจะหาคนทักได้ไม่ใครเห็นเราก็บอกว่าสกายแล็บไปที่ไอ้สามล้อที่อุดรนะครับผมเพื่อจะไปเที่ยวเอาล่ะต้องไปเที่ยวต้องไปเที่ยวในใจตอนนั้นคือคิดว่าต้องหาใครสักคนบอกสกายแล็บคันแรกคันสองคันสามไม่มีใครจอด เฮ้ยเดี๋ยวพูดแล้วพูดจริง จริงครับ บอกแล้วไม่มีใครจอดเหรอ ครับผมแล้วผมบอกนั่งแรมด้วยเฮ้ยเราถ่ายแล้วนี่วะคิดอยู่อย่างนี้อย่างเดียวเลยก็นั่งถอดใจกำลังนั่งลงแล้วก็มือกำหัวอยู่ฮะก ้ มแบบทุกข์อ่ะพอดีสกายแล็บคันหนึ่งเขาขับบึ้นบึ้นมาถึง เอ้ าเฮียไปไหนเฮียจะไปไหน ครับ อ้าวเฮ้ยเราก็ถามเขาคำแรกเลยว่าคุณเห็นผมเหรออ ืม เอ้าเฮียทำไมเห็นงั้นพูดงั้นล่ะก็ได้ถามจริงๆเห็นใช่ไหม เออ เอ้าจับตัวดิผมให้เขาจับตัวนะ เ ฮียเฮียเป็นไรบอกเออจริงๆนะเห็นจริงนะเอางั้นไปเที่ยวไปที่ไหนดี ครับ ผมก็เอาที่มันเยอะๆสุดกับผมก็ไปมันมีที่เดียวนะครับคืออาโกโกผมก็บอกตรงๆนะครับก็ไปที่แหล่งนั้นเลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมก็เอ๊ะทำไงดีเราจะกลับโรงแรมมานอนมันก็ผูกไม่ไหวก็โบกสามล้อเหมือนเดิมน้องพาไปหาน้องๆไปนอนเพื่อนพี่หน่อยได้ไห ม ได้ผมตะเวนหาตีสองไม่มีครับผมต้องกลับมาถึงโรงแรมปุ๊บเอาว่าทำไงดีผมก็ไปคว้ากุญแจผมที่วางไว้ที่เดิมที่เคาน์เตอร์จังหวะนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เอากุญแจใส่กระเป๋าผ ม แล้วผมก็กดลิฟต์แล้วขึ้นไปชั้น5เหมือนเดิมจังหวะที่ผมไปถึงปุ๊บนะครับลิฟต์ก็เปิดปึ๊บออกมาผมเนี่ยเดินออกไป ครับ มีคนคนหนึ่งครับสูงเท่าผมเลยแต่ผมไม่ทันสังเกตครับนะครับเขาใส่เสื้อสีเงินกางเกงสีดำเหมือนผม เหรอ เดินครับผมเดินสวนผมเข้าลิฟต์ไปผมเดินออก มา ที่ห้องครับเสร็จแล้วปุ๊บจังหวะนั้นผมเนี่ยเอามือเนี่ยไปตบที่กระเป๋ากางเกงผม ครับ เพื่อจะเอากุญแจเนี่ยไขเข้าไป อ ้าวกุญแจเราลืมเอาไว ้ เฮ้ยอะไรวะลืมกุญแจได้ไงอ้าวลิฟต์ยังไม่ไปไหนเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมยังไม่มีคนเรียก ครับ ผมก็เดินเข้าไปกดลิฟต์ปั๊บอ้าวแล้วคนที่เดินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยไปไหนแล้ว เ ฮ้ยเออผมก็มานั่งเอะใจยืนเฮ้ยคนเมื่อกี้นี่ใส่เสื้อสีเงินใส่เกงสีดำมาเราเลยเฮ้ยตัวเท่าเราเลยเฮ้ยอะไรวะแล้วผมก็เฮ้ยไม่ลงนะลิฟต์ผมก็ลงบันไดหนีไฟมาครับลงมาถึงชั้นล่างปุ๊ บ นะครับผมก็ไปหยิบกุญแจผมยังวางอยู่ทีนี้ผมก็ถามไอ้น้องเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมไม่บอกว่าเฮียลืมกุญแจ ครับ ผมเห็นเฮียหยิบแล้วแต่ทำไมเฮียหยิบไม่ติด อ้าว เฮ้ย อ ันนี้ไม่ตกลงนี่ตายได้ยังมัน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าเห็นเฮียหยิบไปแล้วแต่เฮียหยิบกุญแจไม่ติดคือหยิบไม่ได้ ไม่ติดใช่ครับหยิบไม่ได้ครับเฮ้ยผมเฮ้ยนี่ตกลงเราตายแล้วหรือเด็กพวกนี้มันเห็นเราเฮ้ยเอาแล้วงานนี้ผมคิดไม่ตกแล ้ วเฮ้ยทำไงดีเนี่ยโอ้ยหาเด็กมานอนเป็นเพื่อนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ด้วยกันไม่ขึ้นละห้องนะครับผมไม่คืนแล้วผมก็เลยไปนอนที่รถ ครับ นะผมก็เลยตัดสินใจไปนอนที่รถคือไม่กล้าไปแล้วผมก็นอนที่รถจนถึงสว่างนะครับครับก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับ โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตก่อนจะคุยในต่ออยากจะบอกว่าคืนนี้เริ่มต้นมา2เรื่องทั้งเรื่องของคุณทองกับพี่โยมผมใช้ว่าโคตรมันเลยฮะโอ้ยคุณทำเอาผม2เรื่องนี่ผมขนลุกแบบถ้าคนไหนดูผ่าน YouTube ผมขนลุกจริงโอ้โหคือผมลุ้นกับคุณทุกวินาทีเลยพี่ยม ครับผม เดี๋ยวนะเรามาสรุปกันหน่อยฮะพอไปนอนในรถแล้วยังไงก่อนเอาคือหลังจากไปนอนในรถแล้วเช้าขึ้นมาแล้วคุณยังไง 10โมงเช้าผมเข้ามาที่โรงแรมใช่ไหมเพื่อเช็คเอาท์ออกเพ ื่ อจะไปพักโรงแรมที่ผมพักอยู่ประจำ ฮะ คือวันนั้นเนี่ยเขามีงานที่ไอ้ทุ่งศรีเมืองนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นมันมีเต็มนะครับแล้วคุณป๋องเชื่อผมไหมว่าผมพักที่นั่นแล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมย้ายที่ไปที่ขอนแก่นโอ้โหช็อตเด็ดเหมือนกันครับ เดี๋ยวนะก่อนจะถึงช็อตเด็ดตรงนั้นนะเอาตัวนี้ก่อนนะ คุณกลับมานอนที่รถแล้วหลังยันเช้าคุณก็เช็คเอาท์จากโรงแรมที่ถูกไหม ถูกต้องคร ับฮะตอนที่นอนในรถไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ไม่มีอะไรครับผม คราวนี้ย้อนกลับไปฮะพี่โยมย้อนกลับไปก่อนไอเอาโรงแรมนี่ก่อนนะก ่ อนจะไปเจออีกช็อตนึงนะเก เกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมนี้เอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมว่าตอนนี้ทั้งผมและหลายคนอยากรู้ว่าผู้ชายปริศนาที่แต่งตัวเหมือนเราความสูงประมาณเดียวกับเราแล้วชายสองคนในชุดจงกระเบนสีแดงมันเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้กับโรงแรมนี้กับที่พี่มาพักในคืนนั้นครับ ผมมาสรุปหลังจากที่ผมใช้เวลาพอสมควรนะครับว่ า จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาศึกษาเรื่องยมโลกยมบาลอะไรอย ่ างเงี้ยนะผมก็เลยสันนิษฐานว่าบุคคลที่มารับผมเนี่ยน่าจะเป็นนายนิรบาลครับผมเป็นนายนิรบาลมารับผมแต่จังหวะเนี่ยผมอาจจะไปนอนทับร่างของคนคนนั้นที่เขาเสียชีวิตมาก่อนผมนานหรือยังผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมคงไปนอนทับร่างแล้วลักษณะผมคล้ายกับเขามาก อ๋อแสดงว่าตัวพี่ยมประเมินว่าอาจจะมีในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีคนลักษณะแบบเดียวคล้ายๆพี่เนี่ยอาจจะมาเสียชีวิตในห้องนี้ที่นอนตรงนี้ ครับผม แล้วโยมมาทุกแล้วคนสองคนนี้เหมือนกับมารับวิญญาณเขาคนนี้เหรอฮะ ใช่ครับผมเพราะว่าตอนที่ผมเดินขึ้นสวนลิฟต์เขาอ่ะเขาคงจะมาลาผมเขาถึงปรากฏกายให้ผมเห็นนะคร ับไม่ก็สำคัญคือ เดินผ่านกันปุ๊บเข้าไปเนี่ยตัวเท่ากับผมเลยแล้วแต่งกายเหมือนผมเลย เออเนี่ยคือผมขอรวบเฮ้ยทุกคนแล้วทำไมถึงต้องเป็นเหมือนคือในความเป็นจริงเนี่ยก่อนเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนคุณไหมเหมือนพี่โยมไหม ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าตัวเขาเนี่ยตัวเล็กเหมือนผมเลยเป็นเหมือนผมทุกอย่างเลยอะครับ โอ้ย ผมเลยนึกว่าดุผมมันหลุดไปทางนู้นอีกแล้วจนผมต้องไปนอนในรถแล้วก็คือ10โมงเช้าตื่นมาอีกทีนึงนี่คือเด็กมาปลุกแล้วก็เช็คเอาท์ออกนะครับก็ขึ้นไปเอาสัมภาระก็เอาเด็กขึ้นไปด้วย นะครับแสดงว่าเอาความจริงพี่ยมคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าคือความจริงเราไม่ตายหรอกแต่ว่าเหมือนกับวิญญาณของเราเนี่ยออกจากร่างแล้วเราก็กลับเข้าไปในร่างได้แต่พอจากที่พี่ยมประเมินว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเราเสียชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็สองคนเนี่ยที่ใส่ชุดจงกระเบนเนี่ยกำลังมารับวิญญาณนี ้ครับผม ที่เดินสวนกับเรา เน ี่ย เป็นนายนิรบาลถ้าเกิด คิดว่าอย่างนั้น ถ้าเกิดท่านผู้ฟังคนไหนที่มีโมเมนต์อย่างนี้นะฮะก็แชร์ออกมาได้ครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านายนิรบาลนี้คือตัวตนเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ก็ฟังแล้วก็คงจะคล้ายๆอย่างที่พี่ยมบอกแหละเพราะว่าแต่ว่าอันนี้ไม่มีสร้อยสังวาลเนื้อใส่ชุดจงกระเบน ไม่มีครับไม่มี สีแดงตัวนี ่ดำเลยครับ ตาสีเหลืองตัวใหญ ่ครับผมแล้วผิวนี่ดำแดงแบบเป็นผิวนรกเลยเป็นผิวแบบเป็นมันนะครับ ครับ ร่างกายใหญ่มากผมเนี่ยขนาดดึงผมไปเนี่ยผมเนี่ยสูงประมาณบ่าเขาเองนะตัวผมเองเนี่ยสูงประมาณ170 เหรอ ครับผม โอ้โหเดี๋ยวผมก็เริ่มตื่นเต้นกับเรื่องนี้ก่อนจะไปถึงช็อตเด็ดอีกที่นึงนะนะครับผมเลยคิดว่าไอ้โรงแรมนี้เนี่ยเอาความเป็นอยู่ผมก็ไม่รู้โรงแรมไหนแล้วก็ไม่อยากรู้นะนะครับแต่จะบอกว่าการที่ลิฟต์เปิดมาลิฟต์เปิดมาเจอห้องเลยเนี่ยในความเป็นจริงก่อนถ้าในหลักหงจุ้ยเนี่ยเขาว่ามันไม่ดีนะ ครับผม เขาว่ามันไม่ดีมันจะเป็นทางผ่านของวิญญาณนะคือถ้าผมเจอห้องแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยผมก็อาจจะบ่ายเบี่ยงขอเปลี่ยนห้องนะเพราะถ้าเปิดลิฟต์มาเจอห้องเลยเนี่ยไม่โอเคนะพี่ แล้วห้องนี้เป็นห้องเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูครับ เหรอ ครับผมเป็นคางหมูยื่นออกมาจากตัวสี่เหลี่ยมมาเพื่อจะทำเป็นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้ยแล้วพี่เก็บเรื่องนี้มา25ปีเพื่อมาเล่าผมฟังคืนนี้เนี่ยนะ โอ้ย โอกาสมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ครับ ถือว่านี่โอกาสเราเอื้อกันนะฮะโชคดีที่ผมได้คุยพี่ยมจังเลยอ่ะโอเคนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งในอุดรหลังจากนั้นหลังจากที่บอกพี่ป๋องช็อตเด็ดอีกช็อตนึงพี่ยม ครับผม อือคือ ไปที่ขอนแก่นไปพัก จากอุดรนะ ยาว จากอุดรไปขอนแก่นนะอือ ครับผม อือ จะให้ผมเล่าเลยไหม เอาสิฮะโถมา เอาเลยใช่ไหมครับได้ เฮ้ยจัด เลยครับ พี่ยม 2วัน เดี๋ยวไปพี่ยม สองวัน พี่ยม ครับผม เดี๋ยวก่อนจะมาต่อที่เมื่อกี้เราอุดรนะเดี๋ยวจะไปขอนแก่นใช่ไหมผมขออนุญาตพักแป๊บได้ไหม ได้ครับ เดี๋ยวจะมาต่อกับพี่ยมที ่ ขอนแก่น นะอันนี้ฮอตสุดๆเลย โอ้โหอยากฟังสิครับลูกพี่เอาเดี๋ยวถ้างั้นผมขอขยับเดี๋ยวช็อคซอรี่ไปหลังสายพี่ยมนะพี่เก่งนะฮะเดี๋ยวผมขอพักแป๊บนึงเลยเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องพี่ยมต่อฮะจากที่บอกว่าคิดว่าตายแล้วที่เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งในจังหวัดอุดรนะเดี๋ยวจะมาต่อกันที่โรงแรมหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะพี่ยมนะ ครับผม ครูนะฮะขอบพระคุณครับนะฮะขอบพระคุณครับนะฮะขอบพระคุณครับเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของพี่ยมกันต่อถือว่าเป็นภาคต่อนะฮะจากเรื่องที่บอกว่าคิดว่าตายแล้วที่โรงแรมหนึ่งในจังหวัดอุดรเราจบที่อุดรนะฮะเดี๋ยวจะไปต่อที่โรงแรมหนึ่งที่ขอนแก่นแล้วก็ตอนนี้พี่ยมอยู่กับเราในสายครับพี่ยมครับ ครับผมสวัสดีอีกรอบครับคุณปอง พี่อมก่อนที่เราจะไปที่ขอนแก่นมันมีคำถามหนึ่งที่แฟนรายการส่งมาแล้วก็ตรงกับที่ผมลืมถามเหมือนกันนะอยากรู้นะฮะมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าคุณปองครับช่วยถามพี่ยมทีว่าเด็กโรงแรมที่จังหวัดอุดรนะไม่ได้เฉลยความจริงห้อง507หรือยังไรครับ ไม่ได้เฉลยครับผม ไม่ได้เฉลยไม่ได้บอกนะ ไม่ได้บอกอะไรเลยครับผม โอเคคุณอนุรินทร์ก็สงสัยเหมือนกันว่าพี่ปองและเด็กบอกว่าหยิบกุญแจไม่ติดเห็นไหมแสดงว่าหลายคนสงสัยตรงกุญแจที่พี่หยิบมาแล้วไม่ติดแล้วต้องลงไปเอาใหม่อ๋อเด็กไม่ได้บอกใช่ไหมฮะว่าห้องนี้ในอดีตเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน ครับผมใช่ครับ อ๋อโอเคเรียบร้อยนะท่านครับผมผ่านที่อุดรนะไปขอนแก่นต่อครับพี่เกิดอะไรขึ้นกับพี่ยมครับ ผมจะเริ่มต้นจากทำงานที่อุดรเสร็จประมาณ2วันใช่ไหมครับผมก็ต้องการไปที่ทิพขอนแก่นเพื่อปิดทิพผมจะปิดทิพที่นั่นนะครับเราจะใช้เวลาพักที่นี่ประมาณ4วันถึง5วันนะครับแต่ก่อนจะเล่าเนี่ยผมขอเอ่ยไปประมาณสัก6เดือนก่อน ครับ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้โดยสารผมขึ้นมาบนรถผมกำลังฟังรายการเดือดช็อคพอดีเลยนะครับแล้วผมก็เคยถามว่าน้องเคยเจอประสบการณ์ตรงไห ม เขาบอกว่าเขาเคยเจอที่ไหนขอนแก่นเฮ้ยทำไมเจอขอนแก่นล่ะแล้วพักโรงแรมไหนเขาเอ่ยชื่อมาปั๊บปั๊บปั๊บ ครับ แล้วก็เอ่ยห้องขึ้นมาเฮ้ยผมก็เกิดว่าเอาไงแล้วเจออะไรไหมเจออะไรในห้องนี้ไหมนะครับเมื่อ6เดือนเองนะครับนี่ผม25ปี คุ ณป๋องน้องนึกภาพนะผมเนี่ยได้ฟังจากน้องพูดให้ฟังปั๊บเนี่ยผมน้ำตาผมไหลเลยครับตอนนี้พูดยังสงสารเลยคือสงสารผีจับใจเลยครับคือเขาที่สงสารนี่คือเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีก ครับ ครับผมก็เลยเล่าเรื่องราวให้น้องเขาฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง แสดงว่าสองเหตุการณ์นี้ต่างเวลาระหว่างพี่ยมกับน้องที่ขึ้นมาในรถแสดงว่าพี่ยมเจอก่อนแล้วน้องเจอเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาแล้วบังเอิญไปโรงแรมเดียวกัน ครับผมห้องเดียวกัน ห้องเดียวกัน ครับผมแล้วผมก็บอกว่าเขาทำเสียงอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ทำเสียงเขาดูอย่างเงี้ยครับ เฮ้ย เขาบอกว่าใช่เขาบอกงั้นเลยครับผมผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ ครับ ผมก็ย้ายมาเริ่มต้นที่อุดรเสร็จมาพักที่นี่ก็ลักษณะเดียวกันครับคุณป๋องผมมาพักที่โรงแรมระดับ5ดาวของขอนแก่น ครับ เต็มครับมีคอนเสิร์ตเอาอีกแล้วผมตะเวนขับรถอีกแล้ว ครับ ก็ไปเจอโรงแรมนี้จะเป็นลักษณะตัวยูเลยนะครับเป็นรูปตัวยูเลย ครับ นะครับผมก็เข้าไปถึงน้องตอนนั้นผมพกเพจลิงก์อยู ่ นะครับคือพนลิงก์เพจลิงก์อะนะครับผมบอกน้องมีที่พักบอกเต็มหมดเลยไม่มีห้องว่างเลยเฮียไม่มีเลยนะครับทิ้งบอกว่าเอางี้ละกันเฮียก็ไม่มีที่พักเลยเอาทิ้งน้ำบัตรไปได้กัน ครับ ถ้าเกิดได้ห้องปั๊บเองก็ให้ปรับเฮียเลยเดี๋ยวเฮียจะให้รางวัลได้เฮียได้ประมาณสักชั่วโมงกว่า ครับ ผมก็ไปนั่งที่นั่นคือบอกตรงว่าขนมจีนน้ำยาเนี่ยสุดยอดครับผมก็ไปนั่งกินเสียงเพจก็เข้ามาผมก็โทรกลับไปบอกว่าตกลงได้ห้องแล้วห้องไหนห้อง202 202 ครับผมห้อง202คือชั้น2 คือสามารถเดินบันไดไปปุ๊บขึ้นปั๊บ2ห้องปุ๊บเจอเลยครับผมเสร็จแล้วผมก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ลักษณะเดิมก็คือคนยกกระเป๋าผมมันคือบ่อยนี่ก ็ ไม่เข้าห้อง ผ มก็เปิดเข้าไปห้องปกติใช่ไหมฮะเปิดเข้าไปปื๊ดประตูผมเนี่ยผลักไปด้านซ้ายก็จะเจอห้องน้ำเลยเคยเปิดประตูไปปุ๊บผลักเข้าไปเจอห้องน้ำเลยนะครับแล้วผมก็เอากุญแจเสียบเหมือนเดิ ม นะครับเข้าไปปุ๊บกับผมวางทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนั้นผมเข้าไปก็ประมาณ3 ทุ่มนะครับผมก็3 ทุ่มผมก็ทำงานทำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกำลังนั่งทำงานอยู่บนเตียงผมเหมือนเดิ ม นะครับซึ่งเตียงผมเนี่ยคือลักษณะเตียงผมเนี่ยคือถ้าเป็นระนาบคู่เนี่ยผมคือจะมีโต๊ะแป้งที่เป็นตู้แปะป่วยคือเป็นตู้ไม้อัดตรงยาวสำหรับว่าห้อยกางเกงนะครับแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ ่ เป็นบิวอินนะครับแล้วก็ข้างหลังกระจกผมนี่ก็คือห้องน้ำนะครับประตูทางเข้าเนี่ยก็จะเดินเปิดไปปุ๊บก็จะเจอทอทัศน ์ นะครับเอาละเสร็จแล้วปุ๊บผมก็นั่งทำผมก็ได้ยินเสียงผมจะเอาไอแชมพูสบู่เครื่องสำอางผมเนี่ยเอาไว้ในห้องน้ำทีนี้มันได้ยินเสียงคนเนี่ยไปเล่นกับแชมพูตกปุ๊ปะปุ๊ปะแล้วก็เปิดน้ำอาบปื้อปื้อปื้อปื้อปื้อใช่ไหมฮะผมก็เอ๊ะคนข้างห้องไม่น่าดังจังเลย ครับ หรือมันห้องเราวะผมก็คิดนะก็ลุกจากเตียง แล้วก็ไปดูที่พื้นนี่แห้งสนิทนะครับก็ไม่มีอะไร ครับ เครื่องสำอางผมก็ยังวางไว้ทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอ๊ะแล้วทำไมผมสังเกตนะว่าทำไมผมเดินมาดูแล้วเสียงน้ำแล้วเสียงคนข้างห้องมันเงียบหายพร้อมกัน อ่ ะผมไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมก็เข้ามาทำงานเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วออกไปหาสักเบียร์กินสักขวดดีกว่านะครับผมก็ออกจากห้องก่อนจะออกเนี่ยผมใช้เหรียญห้าเก้าเหรียญมานะครับผมวางหน้าหัวไว ้ ออกไปก่อนโอเคผมก็เดินออกไปนะครับตัวไปตอนนี้ผมกลับมาประมาณสักตีหนึ่งนะครับผมกลับมาตอนตีหนึ่งเสร็จปุ๊บเน ี่ ยเหตุการณ์ที่แบบผมไม่อยากจะเชื่อก็คือผมกลับมาเสร็จปุ๊บผมก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวเรื่องนี้อยู่แล้วบอกแบบไม่อายเลยคือเป็นคนแก้ผ้านอนนะครับเพื่อกายนอนเลยของป๋องก็เกิดเปื่อยกายนอนเลยก็นอนปกติผมกำลังจะเคลิ้มๆอยู่มีเสียงมาเคาะประตูผมป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกผมก็เอ๊ะไอ้บ่อยพวกนี้มันมาเล่นอะไรวะเนี่ยผมก็ลุกขึ้นไปแล้วก็นุ่งผ้าขนหนูแล้วก็ไปดูนะครับเปิดประตูไปป๊อกไม่มีใครอ้าวเฮ้ยถ้ามีเนี่ยวิ่ง19ยังไงเปิดประตูป๊อกมันต้องเจอแล้วใช่ไหมครับผมก็สาดไปที่ทิมใดก่อนก็ปิดประตูเข้ามาก็ล้มตัวลงปุ๊บนั่งยังไม่ทันได้นอนนะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกโอ้ยทีนี้ไม่ใช่ป๊อกอย่างเดียวแล้วลุกบิดป๊อกป๊อกป๊อกผมก็เอ๊ะห้องเรานี่หว่าห้องเราแน่นอน 100% แล้วผมก็เปิดไฟในห้ อง นะครับแล้วผมก็มือไปเอื้อมจับที่ลูกบิดอ้าวลูกบิดเราสั่นนี่แสดงว่าบิดปุ๊บก็ยังบิดอยู่นะครับ ใช่อยู่ข้างนอก ครับผมบิดอยู่จากข้างนอกเอามาจากข้างนอกนะครับบิดเข้ามาผมก็จับมันก็สั่นอยู ่ ผมก็เอาละงานนี้แกล้งโดนแน่ๆไม่เหลือเด็กพวกนี้นี่นิสัยไม่ดีชอบหลอกผมมองตาแมวก่อนมองไม่เจ อ มองทีนี้ผมก็มองแสงข้างล่างนะครับมันมีไฟรอดออกมาจากนั้นผมมองแสงล่างมองดูว่าก้มเท้าเนี่ยคนมาเข้าประตูมันต้องเห็นเท้า ถูก นะเป็นแสงเงาเข้ามาอะไรขนาดนั้นไม่มีเสียงเคาะประตูยังไม่หยุดนะครับ เดี๋ยวเสียงเคาะประตูไม่หยุดแต่ว่ามองแล้วตรงตาแมวก็ไม่มี ไม่เจอ ผ่านช่องข้างล่าง ก็ไม่นี่ก็ยังครับข้างซ้ายผมยังจับลูกบิดอยู่ก็ยังตันอยู่ครับ เออครับ แล้วก็ก้มมองล่างก็ไม่เจออีก เอ าละยังเคาะอยู่คราวนี้เจอแน่ครับผมเปิดประตูเลยพักอย่างแรงเลยผักปึ๊กอย่างแรงเลยฮะคือประตูผมเนี่ยดึงเข้านะฮะ ครับ อย่างแรงเลยเปิดปุ๊บเนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยถ้าผักไปเนี่ยมันก็จะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดึงเข้ามาผมก็เปิดปุ๊บก็ดึงเข้ามา ครับ ไม่มีใครผมก็นุ่งผ้าผมรีบเดินในจำไปที่เคาน์เตอร์เลยครับเพราะผมอยู่แค่ตรงนั้นใกล้ๆ ใช่ จะลงอาจจะไปเอาเรื่อง เออ มึงเล่นอะไรกันปรากฏเด็ก2คนนะครับ ผู้ชาย หลับ หลับสนิทเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่ใช่ว่าแกล้งหลับนะหลับจริง ไม่มันหลับจริงครับผมก็จะโงกหน้าดู คร ับ เฮ้ยมันหลับจริงเว้ยแล้วผมก็เดินกลับขึ้นมาเหมือนเดิมปั๊ บ นะครับปิดห้องป ั๊ บเหมือนเดิมก็มานั่งที่เตียงปั๊บเอ๊ะมันเรื่องอะไรเคาะประตูอีกแล้วครับ เอาอีกแล้วเหรอ ครับผมปังปังปังปังปังปังปังปังปังทีนี้แรงมากไม่ใช่เคาะอย่างเดียวนะคุณป๋องใช้เท้าเนี่ยถีบปุ้ง เฮ้ย ปุ้ง เออเ ฮ้ยเท่านั้นล่ะครับผมรู้เลยอะไรเกิดขึ้นกับผมแล้ว ครับ ผมก็เดินกลับไปที่หัวเตียงผมก็เอาคว่ำ เหรียญ ก ็ เป ็ นก้อยครับผมก ็ ฝังเป็นก้อยปั๊ บ แล้วผมก็เดินไปที่ประตูนะครับแล้วผมเปิดประตูปึ๊กเข้ามาผมพูดคำเดียวครับแหมไปเที่ยวซะนี่กลับมาตีสองอ่ะเนี่ยตีสามนั่นเนี่ยจะตีสามเนี่ยผมพูดกับตัวเองนะครับเข้าไม่ได้สิอ่ะมาเข้ามาคุณป๋องเชื่อไหมครับเหมือนมีคนผลักร่างผมอ่ะให้เข้าไปคือเขาผ่านร่างผมเข้าไปเลย เหรอ ครับผม โอ้ย พอผ่านร่างผมเข้าไปปุ๊บผมก็ปิดประตูเข้ามาปุ๊บผมก็เลยพูดกับตัวเองว่าอ่ะตกลงนอนตรงไหนเราแยกกันนอน ผมนอนเนี่ย ฝั่งติดโต๊ะแป้งคุณก็ไปนอนฝั่งนู้นของคุณนะส่วนทีวีเนี่ยผมเปิดเอาไว้ให้คุณดูถ ้ าคุณไม่ดูคุณจะปิดก็ปิด เออ แต่แล้วผมก็หันหน้าไปทางแบบตรงข้ามกับโต๊ะแป้งนะครับ ครับ แต่ไฟผมห้องผมปิดหมด เออ แล้วผมก็ตัวผมเองก็นอนแก้ผ้าอยู่แล้ว คร ับ ก็หันหน้าไปทางนู้นเหมือนมีใครไม่รู้ครับมายืนมองผมคุณป๋องเชื่อไหมผมหันมาทางตู้แปะหวยที่มีทรงเกงยาวๆสูงๆระดับนั้นนะครับ เขายืนอยู่ในนั้นเป็นร่างดำๆแต่คุณป๋องลองนึกถึงว่าลองเอาเสาไม้ต้นหนึ่งมาทาสีแชแลกอ่ะมันเคลือบอยู่กับสีดำนะคร ับ ครับผมเขาว่ายิ้มให้ผม ผู้ชาย ผู้ชายครับแล้วผมก็ทำใจดีสู้เสือว่าไปยืนทำไมไม่มานอนเสียงคำนะครับที่เขาออกมาคือนี่คือเสียงหัวเราะของเขา เดี๋ยวนะคือเสียงหัวเราะเหรอ ครับผมคือเขาชอบใจผมอะครับ หัวเราะยังไงนะหนักนะ ครับผมก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรในเมื่อผมเนี่ยแต่ผมต้องอยู่ที่นี่อีก3วันคุณป๋องผมอยู่เขา3วันครับ พี่ยอม ครับผม ไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ไหม ใช่ครับ พี่อยู่กับผีในห้องนั้น3วันเหรอฮะ 3วันครับ เดี๋ยวพี ่ไม่งั้นผมไม่น้ำตาร่วงนะครับ ไม่แล้วพี่อยู่ยังไง ผมก็อ่ะพอผมอยู่เข้าเรียบร้อยแล้วตื่นเช้ามาทีวีผมปิดผมก็ออกไปทำงาน10โมงเช้า ครับ แม่บ้านก็มาทำความสะอาดทำอะไรปกติตอนเย็นผมกลับเข้ามาปั๊บนะครับผมกลับเข้ามาผมบอกว่าถ้าอยากจะดูทีวีก็เปิดเอานะคุณป๋องเชื่อไหมว่าผมเปิดประตูเข้ามาตอน2ทุ่มปั๊บเป็นร่างเงาดำๆเนี่ยนะครับนั่งอยู่ที่ปลายเท้าปลายเตียงนะฮะโดยเอาหลังเนี่ยพิงอยู่แล้วยกเข่าขึ้นดูทีวีทีวีเนี่ยมันซ่าครับไม่มีสี ครับ ผมบอกอ่ะเปลี่ยนช่องไม่เป็นนะสิมาจะเปลี่ยนให้ผมก็เปลี่ยนปั๊บก็เป็นสี เดี๋ยวพี่ยมพี่กำลังบอกว่าพี่คุยกับผีแล้วก็อยู่กับผี คนเดียวครับเขาได้แต่ทำเสียงอย่างเงี้ยอย่างเดียวครับทุกครั้งครับผมเสร็จแล้วปุ๊บผมก็มานั่งทำงาน ครับ แล้วผมก็บอกเขาว่าถ้าจะวาร์ปตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ให้เป็นที ่ นะถ้าวาร์ปมาครับมันตกใจเข้าใจผมก็พูดเขาครับว่าอ่ะโอเค เ สร็จแล้วปุ๊บเสียงห้องน้ำผมเนี่ยมันก็ดังเหมือนคนอาบน้ำอีกวันนี้เขาออกไป3ทุ่ม เ ขาออกไปเที่ยว ครับ ครับเขาออกไปปุ๊บผมแหมวันนี้ออกไปก่อนเลยนะรอก่อนสิเดี๋ยวผมจะทำงานผมพูดอย่างงี้ก็หายไปนะครับครั้งนี้ผมกลับมาเที่ยงคืน ครับ เชื่อไหมครับคุณป๋องผมกลับมาเที่ยงคืนเนี่ยผมกำลังเอากุญแจผมเนี่ยไขเข้าไปในห้องคุณป๋องนึกถึงภาพสติ๊กเกอร์ดำๆใหญ่ที่ฝังตัวอยู่ที่เอาสติ๊กเกอร์ติดที่ประตูครับ uh-huh. คือเขาเข้าไม่ได้ครับ uh-huh. เขายืนรอผมอยู่ตรงนั้นครับ เดี๋ยวเขาเข้าไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ ก็ผมเอาเหรียญ ว่ำ เ ขาไปแล้ว ผมลืมไป uh-huh. ครับเขาต้องรอผม uh-huh. เพราะผมขายกุญแจปุ๊บไอ้เงาดำๆเนี่ยก็หายเข้าไปในประตู ครับ ครับคือผมแบบไปได้ละเข้าห้อง uh-huh. แต่วันนี้กลับมาเร็วกว่านี่ผมก็คุยเนี่ยตกลงก็เขาก็เสียงอาบน้ำอาบท่าเสร็จอาจจะนอนไหมผมก็ถามเงี้ยทีวีผมเปิดให้เหมือนเดิมนะครับผมอยู่กับเขาอย่างเงี้ยครับอีก2วัน โอ้ย จน10โมงเช้าวันที่3ปุ๊บเนี่ยผมจะต้องกลับกรุงเทพแล้ว คิ ดนะครับผมพยายามรวบทิพย์ให้เร็วที่สุด ครับ 10โมงเช้าผมน้ำตาร่วงตรงที่ว่าเฮ้ยเพื่อนไปก่อนนะโอกาสหน้าถ้าเกิดเราได้มาเนี่ยมาเช็คอินห้องนี้ทีเลยไอ้คิดถึงว่าเพื่อนจริงๆผมก็พูดอย่างนี้นะครับเสียงหัวเราะจากห้องน้ำครับอย่างนี้เลยครับ10โมงเช้าผมก็น้ำตาเอ้ยเอาวะอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมก็กลับบ้านไปนะครับก็กลับเข้าขับรถเข้ากรุงเทพเรื่องก็มีประมาณเนี้ยครับ น้ำตาไหลเลย น้ำตาไหลครับแล้ววันนั้นที่ผู้โดยสารที่นั่งในรถผมพูดให้ฟังเนี่ยคือผมน้ำตาคอเลยตอนนี้ก็สั่นเลยครับคือ เขาเล่าให้พี่โยมฟังว่าไงคือตอนนี้ผมรู้ในมุมพี่โยมละแล้วน้องผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเล่าซึ่งปรากฏว่าโรงแรมเดียวกันห้องเดียวกันชั้นเดียวกันแล้วเขาเจอแบบที่พี่เจอมะ ครับเหมือนกันฮะคือได้ยินเสียงคนมาอาบน้ำแล้วก็มาเล่นเครื่องสำอาง ครับ นะครับแล้วเขาก็เข้าไปดูในห้องน้ำนะครับก็ไม่เจอเขาก็มองไปมองมาก็ไม่เจอเขาก็เอ้ยไม่มีอะไรเขาก็เดินออกจากห้องน้ำเขาก็เลยได้ยินเสียงผมก็เลยบอกว่าทำเสียงอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่พี่ใช่เลยเนี่ยหนูได้ยินเสียงอย่างนี้เลย ครับ ผมปล่อยน้ำตาเลยฮะคือโอ้โหแต่ผมก็มีโอกาสได้ไปอีกเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยจนถูกย้ายสายผมเป็นเซลล์ประจำสายอีสานมา5ปี ครับรวมนะฮะได้ไปสืบมา ได้ไปสืบไหมว่าไอ้โรงแรมเนี่ยไอ้ห้องเนี้ยที่ว่าเนี่ยอดีตที่ผ่านมามันเกิดอะไรเคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อน ไม่ได้สืบเลยครับ อ๋อ บอกตรงๆคุณ ไม่รู้ ว่าก็ไม่อยากจะรู้อะไรทั้งนั้น ครับ นะครับแต่เขาว่าเออเราประทับใจมีความประทับใจเหมือนกับเราผูกพันผมมีเพื่อนเป็นผีเนาะคือเขาก็ไม่ทำอะไรผมคือคุณป๋องคืออย่างนี ้ ผมก่อนที่ผมจะมีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยคือผมก็เป็นเซลแล้วผมก็เห็นมาเยอะแล้วมีครั้งหนึ่งตอนประมาณสักอายุ4ขวบนะครับผมเป็นคนบุคโลนะผมเคยจมน้ำเสียชีวิตมา4ชั่วโมง โอ้พี่เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้ว ถูกต้องครับผมแล้วพอดีตาผมเนี่ยเขามาช่วยชีวิตผมไว ้ที่เขาว่ากันว่าเวลาที่คนไหนผ่านความเป็นความตายเนี่ยถ้ารอดมาได้จะสามารถสื่อสารและเห็นวิญญาณได้พี่คือหนึ่งในนั้น ครับผม หรอ ผมก็เลยกับพวกเนี้ยคือผมเป็นคนที่บอกว่าเอ้ยกลัวผีไหมมันก็กลัวนะ ใช่เพราะผมจะถามพี่ยมอยู่เพราะพี่ยมจั่วมาเนี่ยตอนเริ่มต้นเรื่องว่าพี่เป็นคนกลัวผีแต่ขณะที่พี่บอกว่าพี่กลัวผีเพราะพี่ไปนอนคนเดียวเนี่ยแล้วพี่เจอเหตุการณ์ที่อุดรก็ดีแล้วก็มาพีคที่ขอนแก่นก็ดีเนี่ยพี่อยู่กับผี3วัน4วันเนี่ยนะฮะแต่ขณะที่พี่จั่วตอนเริ่มต้นว่าพี่คนกลัวผีผมถึงอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วพี่ทำได้ยังไงพี่อยู่ได้ยังไง ก็เหมือนกับเราเห็นเขาพวกเขาบ่อยๆคือแล้วเขาไม่มีอะไรที่จะมาทำเราคือเขาเป็นแค่กายทิพย์เขาไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่ดวงตกถ้าดวงตกนี่หมายความว่าคุณป๋องอย่างงี้ถ้าคนดวงตกเนี่ยคือคนคล้ายๆบอกว่าผีเข้านะไอ้งูอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคนดวงตกนะครับแต่นี่เขาเป็นแค่วิญญาณเขาต้องการมาสื่อสารกับเราว่าเขาอยู่เขามีอยู่ตรงนี้นะแล้วต้องการส่วนบุญกับเรานะเราทำบุญให้เขานะคือเขาปรากฏให้เราเห็นได้แค่นี ้ เขาก็พยายามแล้วผมสงสารเขาที่สุดเลยครับที่บางคนที่บอกว่าเห็นขาขาดขาข า ดจริงๆเนี่ยเขาถ้าผมเป็นตัวเขาเองมีโมเมนต์แทนผีผมอยากจะบอกว่ากูก็ทำได้แค่นี้แหละปรากฏได้เห็นได้แค่นี้จริงๆสงสารเธอ มาแล้วพี่ยมแล้วพี่ยมจะกลัวทำไมอ่ะถ้างั้นเนี่ยถ้าเจอขนาดนี้ผมว่าพี่ยมไม่ต้องกลัวแล้วนะ คือก็ไม่เชิงว่ากลัวค ือ มันตกใจครับคือเห็นครั้งแรกคือตกใจนะครับ โอ ้ออกพอรู้แล้วอ๋อผมขับรถแท็กซี่เนี่ยผมไปส่งผู้โดยสารเนี่ยผมมีโมเมนต์เนี่ยเจอคนที่กระโดดตึกลงมาปุ๊บกระโดดสะพานตุ๊บอะไรต่างๆเนี่ยผมพูดให้ผู้โดยสารฟังผู้โดยสารหาผมแบบว่าพี่ไปได้ยินเรื่องเล่ามาจากไหนบอกบ้าแต่งกายอย่างงี้ๆๆมีมั้ยเค้าบอกพี่เซเว่นผมไม่อยู่แล้วอ้าวทำไมอ่ะนั่นมันเพื่อนผม เดี๋ยวนะพี่บอกว่าพี่โทษนะโอ้ยพี่เห็นเอาผมพูดแบบตรงเลยนะคือพี่เห็นผีไม่ใช่คนจริงนะเห็นเหมือนผีคือโดดตึกโดดสะพานแต่ไม่ใช่คนนะเป็นผีนะแล้วพี่ไปบอกผู้โดยสารที่เป็นคนนะแล้วมันตรงกันเหรอ ครับผมแล้วผมบอกว่าเนี่ยที่นี่มีคนกระโดดตึกตายเหร อ ผมถามเข า พี่รู้ได้ไงผมบอกอ้าวก็ผมเห็นเขาตกลงมาไงแล้วผมก็เดินเข้าไปตุ๊กๆๆๆน่ะตรงหน้าไอ้อพาร์ทเมนต์น่ะก็เดินเข้าไปน่ะก็เดินเข้าไปเฮ้ยพี่ระวังเรื่องเล่าหรือเปล่าอะไรมาบอกไม่ใช ่ครับ แล้วพี่เขาแต่งตัวไงใส่เสื้อกล้ามตาห่านแขนยาวไอ้ทรงยาวๆอ่ะแล้วใส่เกงสีเหลืองลายดอกเขาบอกพี่เซเว่นบอกถามทำไมอ่ะนั่นเพื่อนผม เดี๋ยวนะเซเว่นคือ นั่นแหละครับเพื่อนเขาเองที่กระโดดตึกมา แล้วเซเว่นคือ คือเขาไปนอนที่เซเว่นเลยครับ อ๋อคืออ๋อไปนอนที่เซเว่นเลย ครับไม่มาอีกแล้วครับ เอาละ ครับผม โอ้พี่ยมวันไหนผมขออนุญาตโทษนะฮะผมขออนุญาตจ้างพี่ได้ไหมจ้างพี่ขับแท็กซี่เนี่ยแล้วพี่พาไอ้เก่งก็ได้ไอ้ขวัญก็ได้นั่งรถไปกับพี่สักคืนได้ไหม ได้ครับได้ สักคืนได้ไหมพี่ขับไปเรื่อยเลยผมอยากพี่ขับไปในจุดในพื้นที่ที่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาจุดที่เคยมีคนเสียชีวิตเยอะๆจุดที่มีคนประสบอุบัติเหตุจุดที่เรารู้กันในกรุงเทพฯอ่ะมันจะมีหลายๆจุดเนาะอะไรเงี้ยขับไปเรื่อยพี่แล้วเดี๋ยวขึ้นมิเตอร์เท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวผมจ่ายสตางค์ให้นะครับ ระหว่างนั่งไปเนี่ย ก็วันนั้นนะคุณป๋องผมก็ผ่านซอย21อ่ะนะกินแก้วอ่ะ ครับ ไม่เจอนะ เนี่ยผมถึงอยากรู้ไงคือผมอยากรู้ว่า บางทีก็ไม่เจอนะครับแล้วก็พอดีน้องเคียที่จำได้นะน้องเคียที่กระโดดสะพาน8นะครับผมไม่ทราบเวลาเค้าฮะถ้าผมทราบเวลาเค้าผมก็อยากจะเห็นเค้าครับผมผ่านพระราม8ทีไรผมก็จะมองว่ามันตรงไหน อ่ะคือผมอยากรู้คือวันไหนว่างก็ได้พี่พี่ยมสักวันนึงเอาวันที่ผมจัดนะเอาวันที่ผมจัดแล้วก็พี่ยมมาที่สถานีก็ได้แล้วก็นั่งรถไปด้วยกันหรือไปเจอที่ร้านก็ได้ครับผมขอสัก1คืน ขับรถเรื่อยๆขับรถไปชิวๆหิวก็แวะกินนะแวะเซเว่นแวะร้านอาหารกินอะไรกันไปพี่เก่งพี่ขวัญก็ได้ครับนะฮะระหว่างนี้ก็ผ่านการเวลาไปเริ่มต้นสตาร์ทสัก 2-3 ทุ่มก็ได้ครับนะฮะสักเที่ยงคืนตี1ตี2อ่ะผมให้ไม่เกินตี3เนาะขับไปเรื่อยขับไปตรงจุดตำแหน่งไหนก็ได้ที่เคยมีอุบัติเหตุเคยมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วดูซิว่าไอ้พี่เก่งรู้สึกไหมตัวพี่ยมรู้สึกและเห็นไหมเห็นก็เห็นรายงานตามนั้นไม่เห็นก็ไม่เป็นไร ครับผม เออเอามาสักคืนนะ ได้ครับได้ครับ เออ ยินดีครับ เอามาพี่แกงเออสักคืนนะสักคืนนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลงคิวลงวันนะเดี๋ยวให้พี่เก่งลองคุยกับพี่ยมดูนะโดยที่ผมไม่ได้ซีเรียสนะผมอยากจะลองดูว่าถ้าแบบนั้นคนที่ผ่านการเวลาในการช่วงของการผ่านความเป็นความตายมาแสดงว่ามีสิทธิ์เห็นวิญญาณมีสิทธิ์เห็นผีและที่พี่เล่ามาเนี่ยมันฮาร์ดคอร์แล้วมันหนักมากขนาดว่าพี่พักอยู่กับผี3วัน4วันทั้งคุยทั้งเล่นเหมือนเค้าเป็นคนไม่ใช่ผีอ่ะ ใช่ครับ โอ้โเนี่ยข้อความเข้ามาตอนนี้นะทุกวันนี้พี่ยมจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนผีที่คิดถึงกันอีกไหมครับ ถ้ามีโอกาสอยากกลับไปมากครับ เออนะฮะแล้วก็ บอกไอ้ด้วยที่ว่าเราตอนนี้เปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นขับแท็กซี่ อ่าฮะนะครับแล้วก็มีบอยเองบอกว่าเรื่องพี่ยมสุดจริงๆกราบใจพี่แกเลยอยู่กับอยู่กันเป็นเพื่อนเลยฮะนะฮะแล้วก็คุณเน็ตเดียกันโรงแรมอยู่ในตัวจังหวัดไหมเดือนหน้าว่าจะไปขอนแก่นห้องเบอร์ จังหวัดเลยครับผม โอเคเราคงไม่ ไม่เน้นที่โรงแรมนะฮะอันนี้มันก็แล้วแต่ดวงคนเนาะนะเป็นโรงแรมหนึ่งที่นั่นก็แล้วกันห้อง202ครับนะฮะแล้วก็มีเข้ามาจากพี่เล็กร้องบอกว่าเฮ้ยน่าจะชวนผีตีดัมมี่เลยนะครับเอาแล้วก็คุณฮันเตอร์หลอนนอนสะดุ้งนับถือใจพี่ยมจริงๆสุดยอดเลยนะแกงส้มใส่ปลาสำลีรสเปรี้ยวปริ๊ดสุดยอดเลยพี่ฟังแล้วชอบมากๆนะแล้วก็อีกหลายข้อ ผมยังมีเรื่องอีกเยอะครับคุณป๋อง เอาสิฮะมาสิฮะ ก็มาตอนที่ดูหนังเนี่ยผมเกินกับคุณฝันไอ้คุณขวัญเลยว่ า เออเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์แปลกมากผมไม่รู้ผมกำลังช่วยใครช่วยผีอยู่อะไรหรือเปล่าบอกว่าพี่น่าสนใจนะมาเล่าฟังสิ เอาสิ ผมจังหวะผมมันไม่ได้ไง เออเอาสิไม่มีปัญหาฮะมาเล่ากับผมก็ได้เล่ากับพี่เก่งพี่ขวัญก็ได้ครับ ได้ ต ั้ นก็ได้ได้หมดนะแต่ว่าตอนนี้นัดของเราในการนั่งทัวร์รถแท็กซี่กับพี่ยมไปดูผีนะไอพี่เก่งติดต่อเลยนะแล้วก็นัดแนะกับพี่ยมเลยนะขอโดยด่วนนะฮะโอเคนะพี่ยมนะฮะสนุกมากตื่นเต้นมากพี่ยม เอาหลังภารกิจเราก็ได้ครับภารกิจที่ไอ้นครนายกก็ได ้อ๋อหลังจากทำบุญใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันผมไม่แน่ใจอาจจะก่อนทำบุญหรือหลังทำบุญค่อยว่ากันพี ่ครับผมจริงอยากร่วมนะฮะอยากไปมากเลยถึงนั้นน ่ ะ ก็ว่างก็มาพี่ว่างก็มา หน้าที่ผมไง อ๋อไม่เป็นไรถ้ามีภารกิจหรือว่ามีหน้าที่ต้องทำไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมทำบุญเผื่อนะ ครับ ถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวเรานัดแนะกันนะได้นะพี่ยมนะโอเค ได้คร ับ ขอบคุณมากพี่ยม สวัสดีครับคุณป๋อง สวัสดี ครับคุณป๋อง สวัสดี ครับคุณป๋อง สวัสดี สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณเจนกับเรื่องบุญประดับดินเหตุการณ์นี้คุณเจนเล่าให้เราฟังว่าสมัยนั้นตอนคุณเจนอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตัวเธออาศัยอยู่กับพ่อแค่2คนในจังหวัดอุดรบ้านที่อยู่เป็นบ้านชานเมืองตัวเธอมีพี่สาวและพี่ชายแต่พี่ๆโตกันหมดแล้วแล้วก็ทำงานกันหมดส่วนคุณแม่เลิกกับคุณพ่อคุณเจนเป็นน้องคนสุดท้องเลยต้องอยู่กับคุณพ่อและคอยดูแลคุณพ่อเพราะพ่อของเธอป่วยหลายโรคและต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆบางครั้งคุณพ่อก็ต้องเข้านอนที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยๆตัวของเธอจึงไปโรงเรียนแต่เช้าจึงไม่สามารถนอนเฝ้าคุณพ่อของเธอที่โรงพยาบาลได้ตัวเธอก็จะเที่ยวไปหาพ่อหลังเลิกเรียน พอตกค่ำๆคุณเจงก็จะกลับมานอนที่บ้านทำอย่างนี้อยู่ทุกครั้งนอกจากจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถึงจะนอนเฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลได้ต้องบอกก่อนว่าระยะทางระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านห่างกันประมาณ13กิโลเมตรวันนั้นเธอจำได้ว่าตรงกับวันพระใหญ่ทางภาคอีสานเขาจะมีงานบุญเรียกว่างานบุญข้าวประดับดินซึ่งจะมีความเชื่อกันว่าเป็นวันที่สัมภเวสีสามารถมารับอาหารที่ญาติพี่น้องทำใส่กระทงแล้วนำไปทำพิธีให้พระสวดหลังจากนั้นจะนำไปวางที่ต่างๆทั้งในวัดและนอกวัดเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นมารับไปกินและวันนั้นเป็นวันที่พ่อของคุณเจนไม่สบายและต้องไปนอนที่โรงพยาบาลอีกเธอเล่าให้ฟังว่าเธอต้องกลับบ้านมานอนอยู่คนเดียวแต่ตัวเธอด้วยความที่ทำอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันทำบ่อยจนชินก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ตกกลางคืนระหว่างที่คุณเจนกำลังนอนหลับจู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเสาที่บ้านมันลั่นดังมากต้องบอกก่อนว่าบ้านของเธอเป็นบ้านไม้กึ่งปูนเหมือนบ้านตามชนบทที่เขาทำกันตัวของเธอนอนอยู่บนชั้นบนเสาต้นนี้มันจะเป็นเสาต้นที่งอและไม่ตรงเหมือนกับต้นอื่นและมักจะชอบลั่นตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆแต่ว่าคืนนี้มันดังผิดปกติมันดังมากดังจนคุณเจนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วถนนที่หมู่บ้านยังเป็นดินลูกรังยังเป็นฝุ่นแดงอยู่เลยพอเธอสะดุ้งตื่นแล้วเหลือบมองนาฬิกาประมาณเที่ยงคืนนิดๆทุกอย่างเงียบมากได้ยินเสียงลมพัดต้นไม้ข้างบ้านชัดเจนมากระหว่างที่เธอกำลังจะพยายามข่มตานอนอีกครั้งหนึ่งพ่อตัวคุณเจนกำลังจะเริ่มเคลิ้มกำลังจะหลับจู่ๆคุณเจนก็ได้ยินเสียงหมาหอนที่หอนกันมาตั้งแต่ไกลๆหอนไล่กันมาเรื่อยๆจนมาอยู่ใกล้หน้าบ้านเธอต้องบอกก่อนว่าบ้านของเธออยู่ติดถนนตอนนั้นเธอก็นอนฟังและจู่ๆระหว่างที่นอนฟังเสียงหมาหอนอยู่คุณเจนก็ต้องตกใจเพราะมีเสียงเหมือนคนประมาณสัก10คนพูดคุยกันเดินหัวเราะกันอย่างสุขสนานดังแว่วมาแต่ไกลแล้วก็เข้าใกล้มาเรื่อยๆจนตัวเธอได้ยินชัดเจนแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาคุยอะไรกันระหว่างที่พยายามตั้งใจและพยายามฟังว่าพวกนั้นเขาคุยอะไรกันพอเขาเดินเข้ามาใกล้ๆจะผ่านหน้าบ้านหมาข้างบ้านของเธอก็หอนขึ้นมาจนเธออยากรู้และอยากเห็นว่าใครกันมาเดินกันเล่นกันตอนดึกๆและแถมยังคุยเสียงดังกันอีกไม่เกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเธอก็เลยลุกจากที่นอนและแอบดูต้องบอกก่อนว่าบริเวณหน้าต่างบ้านเธอเป็นหน้าต่างไม้พอดีมันจะมีรูเล็กๆที่สามารถมองไปข้างนอกได้ตอนนั้นคุณเจนก็เลยแอบมองดูตรงรูรอยแตกของไม้บริเวณหน้าต่างจังหวะที่กำลังเอาตาแน่ไปพอเธอมองออกไปข้างนอกสิ่งที่ทำให้เธองงและจะงอนอยู่นั้นเพราะว่าข้างนอกบ้านตรงบริเวณต้นเสียงกลับไม่มีใครมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความมืดเธอมองเห็นถนนหน้าบ้านตอนนั้นเธอก็งงและตั้งสติกับตัวเองว่าตัวเองไม่ได้หูฝาดแน่นอนก็เลยดึงตัวออกมาและกำลังจะล้มตัวลงนอนต่อระหว่างที่เธอหัวกำลังจะถึงหมอนจังหวะนั้นเองเจ้าหมาข้างบ้านจู่ๆมันก็หอนอย่างโหยหวนขึ้นมาและมีเสียงคนคุยกันดังมากอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านเธอเธอก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติและบอกกับตัวเองว่าเราได้ยินจริงๆใครคุยกันเธอลุกจากที่นอนขึ้นมาแล้วเอาตาไปแนบตรงรูบริเวณหน้าต่างสิ่งที่เธอเห็นและทำให้เธอตัวเย็นเฉียบขึ้นมาก็คือบริเวณหน้าบ้านเธอจากทีแรกที่ไม่มีใครยืนอยู่ไม่มีอะไรเลยปรากฏว่ามีผู้คนมายืนอยู่เต็มไปหมดมองจากสายตาไม่ต่ำกว่า10คนยืนคุยกันหัวเราะกันเสียงดังระหว่างนั้นเองที่เธอพยายามมองว่าใครมายืนอยู่หน้าบ้านใครมายืนคุยกันเสียงดัง จู่ๆคนกลุ่มนั้นก็หยุดแล้วทุกคนก็เงยหน้ามองขึ้นมาตรงบริเวณที่เธอแอบมองอยู่ตอนนั้นคุณเจนตกใจและก็ถอยหลังออกมาเฮ้ยเขาเห็นเราด้วยเหรอเขารู้เหรอว่าเราแอบดูตอนนั้นก็เริ่มกลัวแต่ใจหนึ่งก็กล้าและอยากจะรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครจังหวะนั้นเองคุณเจนค่อยๆเอาหน้าเข้าไปแนบตรงที่รูของหน้าต่างเพื่อจะมองอีกครั้งว่าคนเหล่านั้นไปหรือยังจังหวะที่กำลังจะเอาดวงตาเข้าไปแนบตรงหน้าต่างพอแนบเข้าไปสิ่งที่ทำให้คุณเจนตกใจก็คือมีดวงตาของคนมาจ้องผ่านรูที่เธอมองออกไปพอดีเธอสะดุ้งตกใจแล้วคนคนนั้นก็พูดกับเธอว่าแอบมองอะไรเธอตกใจสะดุ้งถอยหลังออกมามุดเข้าที่นอนดึงผ้าห่มมาคุมโปร่งตอนนั้นคุณเจนบอกว่าเธอรู้สึกกลัวมากๆเพราะสิ่งที่เธอเห็นเธอยืนยันกับเราอีกรอบว่าคนที่เธอมองเห็นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดและที่น่ากลัวก็คือเสียงพูดของเขายังคงดังก้องอยู่ในหูคุณเจนจนเธอเผลอหลับไปสะดุ้งตื่นเช้าขึ้นมาเธอรีบออกจากบ้านและรีบเดินทางไปหาคุณพ่อที่โรงพยาบาลและไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณพ่อฟังคุณพ่อก็เลยบอกว่าคงจะเป็นวิญญาณที่มารับบุญนั่นแหละคราวหน้าคราวหลังได้ยินอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นนี่ดีนะที่ยังอยู่ในบ้านถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเธอและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณเจนกับเรื่องบุญประดับดินหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอรับความคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงาน The Shock สวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล คุณบอยอยู่ในสายของเรานะฮะเรื่องที่บอกว่าเช้ายันค่ำประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งครับในจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อ28ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันซึ่งตอนนี้คุณบอยอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณบอย สวัสดีครับพี่ป๋อง บอยตอนนี้โทรจากที่ไหน โทรจากกระทุ่มแมนสมุทรสาครครับ สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับ พอผมดูทาง YouTube อ่ะครับ เป็นไงพี่ป๋องหล่อมั้ย หล่อมากครับ ผอมๆลงพี่ป๋องผอมลง ผอมเบาหวานไง เอา ก็พยายามกินให้มันน้อยลงลดมาหน่อยปกติเคยกิน3มื้อก็เหลือ2มื้อมื้อนึงเคยกิน2จานก็เหลือจานนึงแล้วก็ปรับยาด้วยน้ำหนักลงไป10กว่าโลอ่ะ วันนี้ผมก็ทักไปหาพี่ป๋องทาง LINE อ่ะครับ อ๋อที่ทักมาที่ว่าเป็นดีเจป่ะ ใช่ครับ เดี๋ยวนะเห็นน้องบอกน้องเป็นดีเจอยู่ที่ไหนนะอ้อม บิ๊กซีแถวบิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับ อ้อมใหญ่ใช่ไหมแล้วน้องจัดรายการตรงช่องทางไหนอย่างไรครับ ผมจัดสถานีวิทยุครับ เป็น FM อะไรเอ่ย 9475ครับ FM ของนครปฐมนะครับ 94เท่าไหร่นะ 75 94.75 ออกอากาศไปทางโซนอ้อมใหญ่ออกไปทางนครปฐมใช่ไหม ใช่ใช่คร ับ อ๋อเหรอแล้วน้องจัดวันไหน ผมจะเสาร์อาทิตย์ครับบ่ายสองถึงสี่โมงเย็น บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นโอเคแล้วเห็นบอกว่าอยากจัดรายการผี ใช่อ่ ะโอเคงั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราคงได้คุยกันเนาะ ได้ครับ ได้ครับบอยท่านก็มาเล่าเรื่องให้บอกฟังหน่อยนะฮะที่บอกว่าเช้ายันค่ำประสบการณ์ที่น้องเจอมาแต่มันย้อนกลับไปเมื่อ28ปีนะฮะเหตุการณ์ที่ว่านี้มันคืออะไรฮะเช้ายันค่ำที่ว่าเนี่ย ก็คือสมัยตอนเรียนปวช.ผมเรียนช่างกลอยู่แถวหนองแข ม แล้วก็มันจะมีช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็อายุประมาณ 16-17 ก็จะมีทริปไปเที่ยวบ้านเพื่อนต่างจังหวัดกันช่วงปิดเทอมอะไรประมาณเนี้ยก็นัดกันไปแล้วเพื่อนผมเนี่ยอยู่จังหวัดสิงห์บุรีก็เลยนัดกันไปกับเพื่อนอีกคนนึงเป็นทั้งหมด3คนเจ้าของบ้านคนนึง ครับ เจ้าของบ้านน่ะกลับไปก่ อ นผมก็จะนั่งรถตามไปซึ่งสมัยก่อนน่ะรถจะออกต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างหายาก ครับ ผมใช้วิธีการโบกรถกันไปเรื่อย ๆ แต่สิงห์บุรีมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่พี่ป๋องจังหวะมีพี่คนรู้จักเขาไปเขาเป็นอะไรประมาณเป็นเซลล์อ่ะ นั่งรถไปเขาแต่เขาให้ลงแค่ประมาณตัวเมืองพี ่ เราก็ต้องหารถเข้าไปที่อำเภอที่เราจะไปก็จังหวะเขาออกสายอะพี่ออกแบบเย็นแล้วอะผมไปถึงก็ประมาณสักสองทุ่มพอไปถึงที่ตัวเมืองไอสิงห์บุรีเนี่ยผมก็จะหาอะไรทานกันก่อนข้าวแล้วก็วัยรุ่นเนาะพี่บ๋องแล้วก็อาจจะดื่มอะไรกันนิดหน่อยตามภาษายุคสมัย90ก็นั่งดื่มกันไปดื่มกันมาจนถึง4ทุ่มเพลินไงพี ่ รถมาเอาแล้วงานเข้าแล้วสมัยก่อนอ่ะพี่28ปีที่แล้วซึ่งแบบ4ทุ่มนี่รถหมดถนนโล่งแล้วก็พี่นึกออกไหมตามทางเป็นทุ่งหญ้าทุ่งป่าเต็มไปหมดเลยเอาจะทำยังไงกันล่ะทีนี ้ ก็พอดีเนี่ยไปเห็นวัดอยู่ข้างทางเอาไงกันดีแล้วผมกับเพื่อนผมอ่ะซึ่งกลัวผีทั้งคู่เลยเป็นคนกลัวผีกันมากก็เอาไงวะถ้าจะเดินเข้าไปเขาบอกว่าประมาณ30กิโลจาก โ อ้ใช่พี่เมื่อก่อนมันไม่มีรถประจำทางเกือบ2แถวอ่ะพี่นึกออกป่ะ โ อ้2แถวจะหมดประมาณ2ทุ่มซ ึ่ งพวกเราก็ไม่รู้กันว่ามันหมด2ทุ่มก็นั่งกันเพลินไปเรื่อยไปถึง4ทุ่มรถหมดถ้าเกิดจะเดินเข้าไป30กิโลพี ่ไม่ไหว มันเป็นทุ่งหญ้าหมดเลยไม่มีบ้านคนเลยพี ่ เป็นเลือกสวนไร่นาอะไรประมาณนี้พี ่ ก็เลยเข้าวัดกันดีกว่าจังหวะโชคดีไปเจอลุง2คนซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันเราก็นั่งกึ๊บของเขาเดี๋ยวผมเล่าบรรยากาศวัดให้พี่ฟังก่อนนะเข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีรั้วนะแล้วก็มีแม่น้ำแล้วก็จะมีศาลาอยู่สองศาลาอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็จะมีเมนเผาศพเป็นเชิงตะกอนนะพี ่ สมัยก่อนนะไม่มีแบบเป็นป่องนะเป็นเชิงตะกอนแล้วก็มีศาลาไม้โล่งๆแล้วจังหวะวันนั้นผมโชคดีมากเข้าไปมีกำลังมีศพอยู่พอดีเลยก็เลยแบบก็เลยเข้าไปบอกลุงผมขออาศัยนอนหน่ อ ยบอกได้เลยมาจากไหนกันบอกมาจากกรุงเทพครับก็เลยไปสนทนาอยู่แก คร ับ แกก็นั่งคือผมก็คือไปละก็เลยคือไปแกท่อประมาณนั้นพี ่คร ับ ก็คุยกันสนุกกันเนาะคนมีอายุอ่ะเขาก็จะเล่าประวัติของสิงห์บุรีตั้งแต่สมัยลบอะไรของคนเล่าแบบได้ฟิลว่ะพี่แบบโอ้โหแบบพื้นที่แถวนั้นเขาบอกอาถรรพ์นะอย่าไปทำอะไรตุ้มลามไม่ได้นะแรงมากเขาบอกตรงนั้นแรงมากเขาบอกวัดที่ไปเนี่ยเมื่อก่อนน่ะก็เป็นที่เอาทหารไทยและพม่ามาจัดการทำพิธีศพอยู่ตรงนั้นโอ้โหพี่ป๋องยิ่งฟังผมยิ่งแบบนั่งขนลุกเลยอ่ะก็กึ๊บไปกึ๊บมากับแกก็ประมาณเที่ยงคืนผมก็รู้สึกปวดฉี ่ ก็เลยชวนเพื่อนผมเนี่ยเฮ้ยไปฉี่กันดีกว่าก็เลยเดินไปประมาณสัก200เมตรจะผ่านในไอ้ที่เผาโซบะที่เป็นเชิงตะกอน อ ่ะก็ผ่านเข้าไป คร ับพอผ่านเสร็จก็จะมีศาลาสมัยก่อน อ ่ะศาลาจะไม่มีฝาเป็นสี่เสาแล้วก็เป็นหลังคาจากนี่ออกไหม ครับ แล้วก็จะมีโรงศพตั้งอยู่ซึ่งโรงศพมันไม่ใช่โรงยำปาเป็นโรงไม้ธรรมดาเลยอ่ะแล้วก็มีจุดเทียนตั้งอยู่อันนึงโอ้โหพี ่ แล้วเป็นรูปขาวดำอ่ะเป็นผู้หญิงโยมานักสี่สิบปกพี่จะบอกว่าโ อ ้มันได้หมดเลยพี่บรรยากาศตอนนั้นมันได้หมดซึ่งผมก็เดินเข้าไปฉี่แล้วห้องน้ำอ่ะมันเป็นห้องน้ำสังกะสีสี่มุม เออ ไม่บอกว่าพี่แล้วไม่มีหลังคาถ้าเข้าไปนั่งมันจะพอดีตัวแล้วเขาจะขุดมันไม่ขุดเป็นร่องแล้วเอาไม้พาดคือบรรยากาศของเก่าหมดเลยอ่ะแล้วฉี่เสร็จก็เดินวนออกมาอ ้อ มอีกทางนึงก็เจอผู้หญิง อยู่ตรงเชิงตะกอนั่นน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นคนแถวนั้นก็เลยเดินผ่านออกมาสักประมาณ20เมตรมองเข้าไปในศาลาผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงในรูปโอ้โหพี่ป๋องผมก็เพื่อนผมวิ่งเงินลกลุ้มคุกคานแบบคือคนกลัวพี่นึกออกไหมครับวิ่งกันแบบสุดชีวิตอ่ะชนกันล้มถลอกปอกเหมือนทั้งตัวเลยก็เลยบอกลุงบอกเป็นไรกันมาถลอกเลือดออกอะไรเนี่ยบอกลุงเจอผี โ อ้ลุงเขาหัวเราะเขาบอกอ๋อเป็นเรื่องปกติ เขา ไอ้ข้างในเขาตายโหงเขาโดนอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตแบบเหมือนไม่รู้ตัวเนี่ยเผาสวดมา3คืนแล้วสมัยก่อนเขาจะสวดประมาณ7คืนไม่บอกเหมือนเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาเสียชีวิตแล้วอ่ะเขาก็อยู่แถวแถวศพเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็โดนเวียนสังโดนที่ยังไม่รู้ตัวอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคิดว่าอย่างนั้นนะลุงเขาก็หัวเราะแต่ลุงแกอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นสับเปลเล อ ผมมารู้ที่หลังนะว่าแกเป็นสับเปลเลอลุงบอกไม่ต้องกลัวอยู่กับลุงเนี่ยก็นั่งคุยกันไปก็เล่าเรื่องสมัยบางระจันลบตายทั้งหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยเล่าไปประมาณถึงที่สองผมก็เลยอ่ะเริ่มหิวข้าวอีกแล้วลุงก็มันก็มีสำรับข้าวสองสำรับของลุงสองคนนะเนาะ ครับ ลุงเขาบอกเอ้ากินเลยหนุ่มกินเลยผมก็ถามเอาแล้วลุงกินอะไรกันนะผมก็ว่าเนาะไม่เป็นไรกินกันเลยลุงไม่กิน คร ับ ผมก็ไปกินข้าวนั่นเสร็จกินข้าวเสร็จสองคนกับเพื่อนก็มานั่งคึกประลุงต่อแล้วก็หลับแต่งดําอะไรก็ไม่รู ้ แล้วพี่แล้วมันคลายแม็กตอนตื่นเช้าอ่ะพ ี่เออ มันคลายแม็กตอนตื่นเช้าไงรู้ไหมพี่ป๋องผมไม่นอนเย็นมุ้งกับลุงคนละมุ้งแล้วพี่รู้ไหมว่าคืออะไรเก ิ ดอะไรขึ้น ครับ ลุงสองคนนั้นคือเป็นศพอยู่เสียชีวิตไปแล้วพี ่พูดเป็นเล่น จริงๆพี ่เดี๋ยวนะลุงเขาเสียไปแล้วเสียไปตอนไหน ใช่เขาผมไม่แน่ใจมันนานแล้วมัน28ปีแล้วพี่แต่เขาบอกว่าลุงอ่ะลุงที่เป็นสับเหล ือ แกกินเหล้าจนตายแล้วเพื่อนแกเป็นเพื่อนรักกัน ครับ เพื่อนคนนี้เพื่อนรักกันมากผูกคอตายตาม เฮ้ยหมายถึงว่าเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปเจอลุงสองคนนี ้ไม่กี่วันเองพี่ อ๋อไม่กี่วันเองอะฮะ ใช่ไม่กี่วันก่อนที่จะไปเจอลุงเนี่ยลุงก็เพิ่งจะเสียมาประมาณไม่กี่วันเองพี ่เหรอ นี่คือเรื่องจริงเลยนะพี ่แล้วน้องไปนอนอยู่ในมุ้งของคนที่ตายไปแล้วทั้งสองคนคือลุงสองคนนี้นอนกับสองลุงเนี่ยนะ ใช่และข้าวที่ผมกินกันน่ะคือข้าวของผีพี ่ข้าวที่เขาเอาไว้แบบว่าเอาไว้ไหว้ผีนะ ใช ่เหรอ โอ้โหพี่ผมนั่งขนลุกอยู่เนี่ย เดี๋ยวนะคุณนี่คือหักมุมเลยนะจากทีแรกพี่นึกไปถึงวิญญาณผู้หญิงที่อยู่ตรงรูปอ่ะที่ว่าน้องเห็นที่บอยเห็นน่ะย ัง จะถามบอยว่าตอนนั้นที่เห็นผู้หญิงอ่ะลักษณะเป็นยังไงปรากฏว่ากลายเป็นว่าลุงที่นั่งดื่มนั่งกินกับเราอ่ะแกเสียไปแล้วเสียไปก่อนหน้าที่บอยจะเจอเนี่ยนะ ใช่ครับ แล้วเมื่อคืนน้องกินดื่มอะใครอ่ะ ก็คือลุงไงพี ่โอ ้ผมว่าเป็นเพราะผมดื่มมาจากก่อนที่จะเข้ามาที่วัดด้วยมั้งแล้วก็มาเจอของลุงอ่ะของลุงเนี่ยเขาจะเป็นแบบพี่นึกออกไหมสมัยก่อนอ ่ ะพูดได้ไหมพี ่ได้สิทำไมอ่ะ มันเป็นเหมือนเหล้าต้มเหล้าเถื่อนอะไรประมาณน ี้ พ ี่บอกป่ะใช่ถ้ายุคนู้นเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ ใช่พี่เขาบอกตาน้ำข้าวเลยนั่นแหละพี ่ แล้วผมมาเป็นวัยรุ่นกันพี่นึกออกว่าอายุ16-17ก็ข้าวกัน อ ่ะกินแล้วผมกินได้ผมกินเก่งกินแล้วเขาเอากันอะไรประมาณนี้พี ่ มันคลายแม็ก นะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วหลังจากนั้นแหละฮะหลังจากที่พอตื่นมาแล้วเจอในสภาพนั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนน ั้ นสติแตกเลยไหมหรือว่าตอนนั้นเราทำยังไงต่อครับ มันไม่แตกหรือพี่มันยังมึนอยู ่ คือยังเรายังแฮงอยู ่ มันยังเบลออยู่ ครับ ก็ยังงงอยู่เลยว่าพระเขาบอกโยมมาแต่เช้าโยมไปนอนอะไรในนั้นล่ะผมก็ตื่นมางงเงียงงเงียกันสองคนอ๋อเมื่อคืนผมมาแล้วก็มาสายลุงก็นอนผมตกรถแล้วโยมลุงมาว่าโยมนอนอยู่กับศพอ่ะเฮ้ยผมก็ออกจากมุ้งกันแทบไม่ทันเลยเพราะกลางมาก็ตัวแข็งแล้วลุงอ่ะ เหรอคือเสียมาหลายวันแล้ว ประมาณสักสองวันประมาณสองวันหรือสามวันไม่เกิน อ ่ะเริ่มมีกลิ่นแล้วอ่ะพี ่ครับ สมัยก่อนเขาไม่มีฉีดอ่ะ แล้วเพื่อนเราอ่ะ ก็นอนอยู่อีกมุ้งนึง แล้วเพื่อนเราไม่สติแตกไม่หายสางเหรอ มันพี่คือพี่นึกออกว่าไปเจอเหล้าต้มเหล้าเถื่อนมันแบบโหแต่ผมมานั่งพอไปถึงบ้านเพื่อนไปเล่าให้พ่อแม่เพื่อนฟังอ่ะผมก็ยังหลอนอยู่เลยนะพี ่ มันแบบมันฮาร์ดคอร์มาก ฮาร์ดคอร์มากหนักมากคือผู้หญิงที่เจอเนี่ยก็เป็นผีแล้วนะ อันนั้น ค ือ เป็นอุบัติเหตุนะเสียชีวิตนะแล้วมีรูปอยู่ตั้งอยู่หน้าศพนะแล้วเราก็เห็นนะนะครับแล้วปรากฏก็มาเจอลุงสองคนกลายเป็นว่าลุงก็เป็นผีเหมือนกัน แต่ที่ผมเจอลุงเนี่ยความร ู ้สึกผมเหมือนแกเหมือนเป็นคน อ ่ะพี่เหมือนแกใจดีอะแกไม่ได้ให้มันหลอกเราแบบให้เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเราได้ซ้ำ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ข้าวเรากินให้เรานอนอย่างเงี้ย เออโห ผมมันเล่าไม่ค่อยเก่งนะพี่เรื่องนี้ถ้าคนเล่า โอเคโอเคฟังแล้วพี่ก็มีอารมณ์ร่วมสนุกกับสิ่งที่บอยเล่าโอเคเลย ใช่พี่ก่อนหน้าคนเมื่อกี้เล่าผมว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้เยอะเลยอ่ะ ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าเราก็ คนเรามันไม่เท่ากันบอย บ แต่ละคนก็มีวิธีการเล่าจะแตกต่างกันไปสำคัญคือแค่เอามาแชร์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับสนุกแล้ว แต่สตอรี่มันอยู่ตรงนี้เป็นนอนอยู่ในมุ้ง กับ ล ุ งสองคนนั่นแหละพี ่อันนั้นแหละนี่คือโอ้โหนี่คือหักมุมหัวทิ่มเลยอ่ะเอานี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ ผมกำลังบอกพี่เขาว่าให้ตั้งชื่อเรื่องว่ากินข้าวผี นะนี่คือเป็นเรื่องเช้ายันค่ำนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะกับบอยนะได้บอยเลยเดี๋ยวเรื่องจัดรายการกันเดี๋ยวว่ากันเนาะแต่ว่าสำคัญคือพี่ป๋องถือว่าเป็นพี่เนาะก็ขอเอากำลังใจส่งให้น้องน้องถ้าชอบจัดรายการน้องลุยเลยนะตอนนี้แสดงว่าน้องจัดรายการ เดี๋ยวขออีกนิดนึง ได้ครับ ผมประมาณสักห้าทีนะพี ่ พอดีรุ่นพี่ผมไปเปิดร้านอาหารอยู่แถวๆลาคุ้มแบนทางข้าวทุ่มแบนแล้วมันมีต้นไทรใหญ ่ ซึ่งมีคนงานพม่าเข้าไปปลูกคอตายในนั้นน ่ ากลัวมากพี ่เอาเหรอ แล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านม า ผมไล่เข้าไปผมเป็นคนกลัวผีมากนะพี ่ ผมไล่เข้าไปได้ครึ่งทางอ่ะมีลมเข้ามาตีหน้าผมออกเลยอ่ะ เอาเหรอ ผมเป็นคนกลัวผีมากผมจะลองในที่ผมจะลองไล่เข้าไปดูแบบ ลองดูถ้าชอบแบบนี้ทางนี้ลองลุยดูเพราะว่าพี่เชื่อว่าทางโซนอ้อมน้อยอ้อมใหญ ่ ทางนครปฐมพี่ว่ามีสถานที่ที่น่ากลัวเยอะหลายที่เผื่อมีโอกาสเราอาจจะโชคดีได้ไปเดินสายด้วยกันก็ว่ากันมานะ ได้ครับพี่ได ้ลองดูบอยถ้าชอบแบบนี้ลุยเลยครับน้องกำลังใจส่งต่อให้ครับขอบพระคุณครับ ฝากรักษาสุขภาพด้วยนะครับ เช่นเดียวกันนะ คร ับ ผม ครับผมขอบคุณมากบอย ครับ นะคร ับ สวัสดี คร ับ นะคร ับ สว ั สดี คร ับ แต่ว่าตอนนี้เรามากันที่สายของคุณแชมป์ก่อนนะครั้งแรกไม่เคยลืมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ10ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรตอนนี้คุณแชมป์อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแชมป์ สวัสดีครับพี่ครับ แชมป์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ที่บ้านท่าสมุทรเจดีครับ ฮะแล้วอยู่กับใครตอนนี ้ตอนนี้อยู่คนเดียวครับ โอเคสมาชิกท่านอื่นหลับไปแล้วนะ คร ับ โอเคถ้างั้นอยู่กับพี่อยู่กับแฟนรายการก็แล้วกันมาปิดท้ายในคืนนี้พี่ป๋องหน่อยเรื่องของแชมป์ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่เชียงใหม่โรงแรมตอนนั้นที่เราไปไม่ต้องบอกชื่อโรงแรมนะ ไม่บอกไม่บอก นอกจากเรายังมีใครอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยไหม มีครับมีครับ โอเค ก็เดี๋ยวผมเล่าเลยละกัน ได้เลยฮะ ผมขอเกริ่นก่อนละกันครับว่าผมก็เป็นแฟนรายการของพี่มานานละก็ได้ฟังได้ยินหลายๆท่านเล่าเรื่องของการไปพักที่โรงแร ม ว่าเราอาจจะต้องวางเหรียญบ้างกับรองเท้าบ้างหรืออะไรบ้างอันนี้มันก็เหมือนกรอกหูผมมาเป็น10-20ปีแล้วนะครับโอเคก็เริ่มผมทำอาชีพตอนนั้นผมทำอาชีพเป็นออร์แกไนเซอร์ที่บริษัทประจำ บ ริษัทหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เป็นคนทำหน้าที ่ เรื่องของการติดต่อลาติดต่อสถานที่หรือว่าจะต้องถือเงินในการจ่ายเงินอะไรต่างๆนะครับอ่ะวันนั้นเป็นงานสัมมนาที่เชียงใหม ่ นะครับซึ่งจัดอยู่ที่โรงแรมหนึ่งอันโรงแรมนี้ผมไม่ได้พักเป็นโรงแรมใหญ่โรงแรมนึงนะครับซึ่งก็วางแผนไว้ว่าจริงๆผมจะต้องบินไปนะครับแต่จับพัดจับผูผมก็คิดไปคิดมาเอ๊ะเราไปกับรถขนของดีกว่าเพื่อที่อ่ะเราอาจจะไปเที่ยวสักวันหนึ่งก่อนนะครับก็เลยอ่ะไม่บินดีกว่าเลือกที่จะไม่บินนั่งรถไปดีกว่านะครับก็อ่ะนั่งไปกับพี่คนขับซึ่งตามแผนจริงๆแล้วมันจะต้องออกแต่เช้าแล้วไปถึงเย็นนะครับแต่ก็เหมือนมีผิดแผนนิดนึงก็เลยไปถึงที่โรงแรมประมาณ2:00ยิ่งก็อดเที่ยวอดอะไรตามที่วางแผนเอาไว้นะครับก็ไปถึงปุ๊บซึ่งตอนนั้นก็ติดพอสมควรละผมก็ทำกรรมวิธีอะไรต่างๆก็อาจจะพนมมือขอนอนขออะไรวางเหรียญวางอะไรปกตินะครับก็โอเคถึงหมอนก็หลับแล้วอยู่ดีๆผมก็พอหลับไปสักพักหนึ่งผมเหมือนจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวโดยที่ผมมองเห็น ัวเองนอนอันนี้ผมเล่าไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมา ได้ครับ ผมรู้สึกว่าผมเห็นตัวเองนอนอยู ่ บนเตียง ครับ นะครับแล้วก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเราขยับตัวไม่ได ้ นะครับซึ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อน ครับ นะครับก็ขยับตัวไม่ได้ผมก็ตอนนั้นเริ่มเหมือนอยู่ในเรียกว่าผวังละกันผมเรียกว่าผวังละกันนะครับก็สักพักหนึ่งผมก็เอ้ยเอาละสงสัยโดนอัมหรือว่าโดนที่เราเรียกว่าโดนผีอัมแน่ๆเลยเรามองเห็นตัวเองแล้วเรามองเห็นคนเรามองเห็นร่างหนึ่งอยู่ที่ปลายเท้าผ ม นะครับซึ่งตอนนั้นแหละผมรู้สึกว่าผมจะต่อสู ้ รู้สึกว่าผมจะต้องขยับตัวแบบเหมือนยื้อไปเรื่อยๆครับนะครับเหมือนเวลาเหมือนในหนังเลยครับเหมือนแบบเวลาเราโดนล็อกโดนอะไรซึ่งผมพยายามขยับตัวขยับยังไงก็ขยับไม่ได้จะยื้อยังไงก็ยื้อไม่ได ้ครับร่างที่ว่าเป็นยังไงแชมป ์อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีเฉลยทีหลังนะครับโอเคเอาเป็นว่าผมยื้อไปสักพักเหมือนใช้เวลาไปสักพักประมาณนึงผมก็เลยพูดในนั้นออกมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้แล้วอยู่ดีๆมันวื้อผมก็แบบเหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแบบมีแบบเหมือนจะกรี๊ดแบบไม่กรี๊ดนะครับคือแบบออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็คือผมไปเนี่ยมีผู้ติดตามไปคนน ึ งเขาก็นอนอยู่ข้างๆเขาบอกว่าผมเห็นคุณเนี่ยขยับไปขยับมา ครับ ผมเห็นแล้วแหละแล้วก็เขาบอกว่าเขามองไปที่หน้าต่างเขาเห็นร่างนึงเหมือนกันเอาเป็นว่าเหมือนตอนนั้นแหละมันเริ่มดึกละผมก็ไม่มองไม่ได้ดูนาฬิกาก็ถามว่าตอนนั้นกลัวไหมตอนนั้นรู้สึกจริงๆรู้สึกไม่กลัวนะครับ ครับ แล้วก็หลับต่อได ้ ก็หลับไป ครับ ก็หลับต่อไปจนถึงตอนเช้าผมลืมบอกว่าโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมประมาณ3ดาว อ ยู่ในใจกลางเมืองเชียงใหม ่ครับ นะครับเป็นโรงแรม3ดาวแบบเนี้ยตอนเช้าเลยนะครับมาตอนเช้าผมก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันมีจริงหรือเปล่าผมก็คราวนี้ผมก็ยังไม่เอะใจอะไรก็ลงไปทานอาหารปกตินะครับลงไปทานอาหารปกติซึ่งตอนนั้นมันจะมีเพื่อนผมที่เป็นอีกทีมนึงที่เขาจะบินมาในตอนเช้านะครับเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่ามาถึงโรงแรมแล้วก็ยังไม่ได้เช็คอินอะไรผมก็เลยบอกว่าผมทานข้าวอยู ่ ขึ้นไปที่ห้องผมเลยเบอร์นี้นะครับ สักพักหนึ่งผมก็ยังนั่งทานข้าวอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเขาวิ่งลงมาหน้าตาตื่นเขาบอกว่าเขาแคมป์เขานอนดูทีวีอยู่ดีแล้วอยู่ดีได้ยินเสียงตะโกนในหูแบบตะโกนออกมาเลยเขาเลยวิ่งหน้าตาตื่นลงมาลงมาหาผมที่ห้องอาหารผมก็เลยเล่าให้ฟังก็ได ้ ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อคืนผมเจออย่างนี้อย่างน ี ้เอาละคือไม่ได้คิดไปเองละนะครับพี่ปองก็เลยคิดตกลงกันว่าคือตอนเนี้ยไม่กล้าขึ้นไปบนห้องละแต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังเช้าอยู่อะก็ยังโอเคอยู่เราก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจริงๆอะจะมีทีมงานสาวสาวเอไอมาพักต่อซึ่งเขาจะมาตอนบ่ายๆแล ้ วเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะย้ายโรงแรมกันสองคนนะก็เลยไปบอกที่ฟอนต์นะครับว่าเดี๋ยวผมยังไงห้องก็ขอคืนห้องคืนหนึ่งละกันแล้วก็ไอ้ห้องหนึ่งละกันแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นๆเขาก็พักต ่อ นะครับก็ผมคราวนี้ผมจะเดินไปเก็บเสื้อผ้ากันละก่อนอะไปคุยกับฟอนต์ก่อนผมก็ถามที่ฟอนต์ว่าตามสเต็ปเลยเหม ือ นที่ผมฟังได้ฟังจากหลายๆท่านเล่ามา ฟอนเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะ ครับตามสเต็ป โอเคตามสเต็ปเขาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะคราวนี้ผมลืมเล่าไปว่าผมพักอยู่คือชั้นสองแต่จำเบอร์ห้องไม่ได้ละผมก็เดินขึ้นบันไดไปห้องผมจะอยู่ประมาณซ้ายมือ นะครับแล้วก็พอดีผมหันไปเห็นห้องทางขวามือ ซึ่งผมได้กลิ่นกำยานแล้วเขาเปิดประตูห้องไว ้ แล้วผมก็อ่ะแอบมองเข้าไปในห้อง ครับ ซึ่งเหมือนมีเป็นพราหมณ์หรือเป็นอะไรที ่ เหมือนอารมณ์เป็นพราหมณ์ครับ ครับ เขากำลังเหมือนทำพิธีอะไรสักอย่างอยู ่ในโรงแรมนะ ใช่ใช ่ ผมแอบมองเข้าไปแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเสร็จปุ๊บผมเก็บเข้าไปเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าโดยที่ผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะมันก็สว่างแล้วก็เก็บเอาเพื่อนเขาไปเก็บเสื้อผ้าด้วยกันนะครับเสร็จปุ๊บจังหวะออกมาผมเจอแม่บ้านพอดีตามสเต็ปผมก็เลยแม่บ้านครับผมถามจริงๆนะผมถามตรงๆเลยอันเนี้ยพอดีผมเช็คเอาท์แล้วถามตรงๆว่ามีอะไรไห ม ที่ห้องผมเนี่ยเขาบอกว่าแม่บ้านบอกผมว่าที่ห้องคุณน่ะไม่มีอะไรนะแต่ว่าคุณเจออะไรล่ะผมก็ยังไม่ได้บอกเขานะว่าผมเจออะไรเขาก็พูดมาว่าใช่ผู้ชายที่ถอดเสื้อตัวดำๆร่างใหญ่ๆหรือเปล่าผมขนลุกขึ้นมาเลยพี่สอง เหรอ มันตรงทุกอย่างที่ผมไม่ยังไม่เล่ากับพี่สองฟังเพราะว่าม ันตรงทุกอย่างที่เขาบอกลักษณะแบบถอดเสื้อร่างใหญ่ๆตัวดำๆหรือเปล่า ครับ ผมก็เลยโอ้ โหอุ้ยเดี๋ยวก่อนขนลุกแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิ่งที่ทิ้งไว้เป็นปริศนาที่ตอนแรกไม่ยอมเล่าพี่ฟังแต่พอแม่บ้านพูดปรากฏว่ามันตรงกับที่แชมป์เจอเหมือนกันเป๊ะๆผู้ชายร่างใหญ่ถอดเสื้อรูปร่างกำยำผิวดำ ใช่ใช่ตัวใหญ่ๆถอดเสื้อแล้วก็คือที่ย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าผมนอนเห็นร่างตัวเองเนี่ยแสดงว่าผมไม่ได้เกรงไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเกี่ยวกับอะไรกับร่างกายแล้วแล้วผมเห็นเขายืนอยู่ปลายเตียง ครับ แม่บ้านบอกอย่างไรเขาบอกว่าสงสัยเขามาทักทายเรามั้งเขาพูดเหมือนอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตแต่ไม่ได้เสียชีวิตที่ห้องผมเขาใช้คำว่าสงสัยเขามาทักทายมั้งซึ่งอันนั้นอ่ะ10ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่ผ ม ประสบกับเรื่องนี้เรื่องแบบนี ้ครับ นะครับย้อนกลับไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วว ัน ที่แล้วผมโทรไปเล่า คร ับ อีกเรื่องนึงอันนั้นนะครับซึ่งพอหลังจากตอนนั้นอ่ะผมก็ได้แบบอ่ะเหมือนมีผู้ใหญ่มาสั่งสอนว ่ าอ่ะให้เราสวดมนต์นั่งสมาธ ิ ทำอะไรบ้างซึ่งตอนเนี้ยผมสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิบ้างนะครับหาเวลาไปปฏิบัติธรรมบางสมิลัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่ง อย่างตอน10ปีที่แล้วไอ้เรื่องแรกเนี้ยผมยังไม่ได้สัมผัสกับเรื่องอย่างนี้นะครับก็เลยได้ทำกรรมวิธีตามที่ได้เล่า ที่ได้ฟังมาใช่ไหมเคาะประตูเอาสลับรองเท้าเอาเหรียญวางใต้หมอนขยับตรงขยับเตียงเอาของไปวางตรงเตียงที่ว่าอะไรแบบนี้ก็ ทำทุกอย่าง ครับ ใช่นะครับแล้วก็สรุปคือวันรุ่งขึ้นผมก็ไปทำสังฆทานให้เขาแล้วก็อย่างที่ผมย้อนกลับไปคือน้องๆสาวๆ AE ที่มาพักต่อเขาพักคนละชั้นครับผมแล้วผมก็ไปเล่าให้เขาฟัง เออเป็นไง นี้จนตอนจบงาน เออ เขาก็โอ้โหด่าผมยับ ด่าเพราะอะไรคือยังไง แบบด่าเขาไม่เจอเขาไม่เจอ อ๋อเขาไม่เจอเออครับ ทำไมไม่บอกหนูเลยอย่างนี้ผมก็ทำเป็นแบบว่าย้ายโรงแรมแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปย้อนไปเปลี่ยนเรื่องไปเลยนะครับ ก็เรื่องก็มีประมาณนี้พี่โอ้โหมันเป็นจุดไขตรงแม่บ้าน โอ้ยทำไมวันนี้ผมเป็นคนโชคดีขนาดนี้ที่เจอแต่เรื่องของคุณทองไล่เรียงมาจนมาถึงคุณแชมป์ ผมฟังอยู ่โอ้ยทำไมวันนี้มันมีแต่เรื่องชวนขนหัวลุกมีแต่เรื่องทำผมตื่นเต้นได้ตลอดเวลาทุกเรื่องเลยนะวันนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของแชมป์ไม่ต้องถามหน่อยแชมป์นะฮะแสดงว่าแม่บ้านรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นถ้าจากข้อมูลที่แม่บ้านพูดแสดงว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเคยเป็นลูกค้าที่นี่มาเสียชีวิตแต่ไม่ได้เสียชีวิตในห้องนี้อาจจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ได ้อันนี้ไม่แน่ใจแต่มันไปประจวบเหมาะกับที่ผมเล่าให้ฟังว่าห้องข้างๆอ่ะมีความแล้วก็มีกลิ่นคำยา คราวนี้ไอ้ห้องข้างเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะปกติโรงแรมเนี่ยเขาจะยอมให้คนที่มาพักจุดกำยานจุดธูปอะไรแบบนี้เหรอ ใช่นั่นแหละครับผมไปสตันอยู่ตรงนี้อยู ่ ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น มาแล้วฉันคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันมากกับห้องที่เขาเปิดห้องแล้วมีกลิ่นกำยานแล้วก็สิ่งที่เราเจอกับผู้ชายรูปร่างกำยำถอดเสื้อผิวสีอะไรแบบนี้ครับ ผมประติดประต่อนะเพราะว่าแม่บ้านบอกว่าเขาไม่ได้เสียห้องนี้แต่ว่าเขาที่มีพราหมณ์หรือมีใครมาทำพิธีเนี่ยผมคิดว่านะประติดประต่อว่าเขาน่าจะเสียที่ห้องนั้นแล้วเหมือนว่ามีทำพิธีแล้วมาจบที่ห้องผมเพื่อมาขอส่วนบุญหรืออะไรก็ตาม เออใช่ใช่ขนลุกเดี๋ยวก่อนนะ แสดงว่าอ๋อคือตัวแชมป์ก็คิดว่าอาจจะเป็นว่าไอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยที่น้องเจอเนี่ยมันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ดิก่อนน้องจะไปพักถูกไหมเออแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้เสียที่ห้องน้องอาจจะไม่ได้เสียที่โรงพยาบาลแต่อาจจะเสียที่ห้องนั้นห้องที่ว่าเปิดมาแล้วเห็นว่ามีทําพิธีมีกลิ่นกำยงกำยานอาจจะเสียห้องนั้นแต่มาขอส่วนบุญที่ห้องเรา ใช่ซึ่งรูปร่างเขาเนี่ย ครับ คือเขาค่อนข้างทําและแบบใหญ่แบบคือร่างใหญ่มากอารมณ์อาจจะเป็นต่างชาติหรือเปล่าอันนี้ผม ก็ไม่แน่ แล้วซึ่งเลยเป็นพราหมณ์หรือเปล่า ถึง มาทําพิธี ครับแล้วแสดงว่าไอเหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยแสดงว่าถ้ามันมีการเสียชีวิตจริงก็แสดงว่าก่อนหน้าเรามาพักแป๊บเดียวเองนะ ผมคิดอย่างนั้น แล้วเพื่อนแชมป์ล่ะพี่อยากรู้ต่อเพื่อนแชมป์เพราะโอเครู้ว่าแชมป์ทิ้งไว้เป็นปริศนาว่าเจอแบบนี้แต่ไม่ได้บอกพี่จนมารู้จากแม่บ้านคราวนี้เพื่อนเราอ่ะเพื่อนที่บอกเห็นตรงหน้าต่างอ่ะได้คุยกับเพื่อนไหม นั้นเขาเป็นคนขับที่เป็นคนขับรถขนของมาเขาบอกว่าหลังจากนั้นนะผมก็ไม่ได้คุยกับเขานะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นร่างหนึ่งที่หน้าต่างยืนอยู่ตอนที่แชมป์ดิ้นอยู ่ ไม่รู้ว่าแชมป์เป็นอะไรนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ถามอะไรเขาเลยเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างแยกไปทำงานกัน แชมป์ก็ไม่ได้ถามว่าพี่ที่พี่เห็นอ่ะที่ว่าเห็นเป็นผู้ชายอยู่ตรงหน้าต่างลักษณะถ้าบังเอิญสมมติเขาตอบมาแล้วมันตรงกับที่แชมป์เห็นตรงกับที่แม่บ้านบอกนี่แสดงว่ามันโป๊ะเช๊ะเลยนะ ใช่ผมประติดประต่อมานั่งคิดโอ้สงสัยน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกพี่ป๋องเนี่ยแหละ ครับ นะครับ โอ้โหแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างไรก็อาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตเป็นลูกค้าพักอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่อาจจะมาขอส่วนบุญและจูนกับทางแชมป์ติดพอดีก็ไม่แน่แต่นี่คือครั้งแรกประสบการณ์ที่บอกว่าไม่เคยลืมเลย ใช่ผมไม่ลืมเลยอันนั้นเป็นครั้งแรกจริง สนุกมาก แต่หลังจากนั้นครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือด้วยสายงานผมเนี่ยผมจะต้องไปพักในที่ต่าง ๆ คราวเนี้ยตั้งแต่เริ่มสวดมนต์เริ่มทำบุญเยอะ ๆ ผมไม่กลัวนะผมรู้สึกว่าเขาจะเกรงผมมากกว่าเนื่องจากว่าถ้าสมมติเราไปนอนเราจะคราวนอนหลังๆเนี่ยผมจะแผ่เมตตาผมจะทำ ดีฮะดีฮะ อย่างนู้นอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าเหมือนแล้วผมจะสัมผัสได้ว่าเขาจะเกรงเราว่าเราจะไม่เมตตาให้เขาหรืออะไรอย่าง นี้เอาถ้าหลังจากนี้ไปยังเจอเหตุการณ์อื่นอีกนะนะฮะไม่รู้พี่จะเป็นการอวยพรหรือว่าจะเป็นการแช่งไม่รู้ถ้าเจออีกกับเหตุการณ์ที่ว่านี้โทรศัพท์มาเล่าพวกพี่ฟังอีกนะ ได้ครับพี่ป๋องนอกเรื่อง1นาที เชิญนะเชิญนะเชิญนะ ได้ครับผมฟังพี่ป๋องมาตั้งแต่ก่อนนายที่ช็อกเหมือนนายที่ช็อกหรือมันมีนายที่ช็อกก่อนใช่ไหม ก่อนนายที่ช็อกคือสมายช็อก ใช่ใช่ผมฟังได้ไหมครับพี่ป๋องตั้งแต่ผมมัธยมต้นๆเลยพี่ป๋อง โอ้ยเดี๋ยวก่อนฟังได้ยุคนั้นเลยเหรอ ใช่ ขอกอดหน่อยขอกอดหน่อยอุ้ยขอกอดหน่อยครับ แล้วก็เมื่อ ประมาณเนี้ย10ปีมาเนี้ยผมไปทำงานกับรุ่นพี่ผมคนนึงเขาเป็นเด็กคริสเตียนเหมือนกันแล้วเหมือนจะรุ่นพี่ป๋องด้วยรุ่นพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่โจ ของผมนี่รุ่น133รุ่นเดียวกับพี่โจพี่ก้องแต่ว่าพี่โจพี่ก้องเนี่ยเขาออกตอนม.4แล้วไปต่อศิวิกร ก็เลยโอ้ผมตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนพี่ป๋องไปจับมือกับอาร์เซนอลเลย อย่าพูดอย่าพูดมันเจ็บมันจี๊ดมันทิ่มแทงมันเหมือนดาบมันเหมือนมีดปากลงมากลางหัวใจเมื่อคืนนี้โดนไป 1-0 เชื่อไหมว่านอนไม่หลับเมื่อคืนที่ไปภาคที่ทาง True ID ฮะในช่องไลฟ์สกอร์เนาะนะฮะเชื่อไหมว่าผมภาคเสร็จตอน 4:00 กว่าจะกลับถึงบ้าน 5:00 นู่นนี่นั่นกว่าจะหลับ 7:00 เช้าฮะแล้วหน่อยแล้วหลับไม่หลับฮะมัวแต่คิดผลถึงการแข่งขันที่แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 1-0 แล้วฟอร์มแบบทรงบอลแย่ มากผมโอ้ยวันนี้ผมหน่อยทั้งวันเลยเชื่อมั้ยโอ้สุดจริงๆอ่ะ อาจจะมีอารมณ์นั้นได้ครับ ได้เลยได ้ก็ดีใจมากที่ได้คุยสายกับพี่ป๋องเลยเหมือนอารมณ์แบบพี่ป๋องได้เจอนักฟุตบอลที่ชอบเลยครับ โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากกอดขอกอดหน่อยจริงๆเพราะว่าพอบอกว่าฟังในสมัยช็อกเนี่ยมันแสดงว่ามันต้องเลิฟกันมาตั้งสมัยนู้นกี่ปีลองนับดูดิมันต้องมีแตะ 20 ปีขึ้นน่ะ ผมยังไปนั่งร้านพี่ตรงอตก. อตก.โอ้ยสมัยอตก.เลยคิดดูดิสมัยช็อกอตก.แล้วก็ไล่เลียงมาจากสมัยช็อกมาเป็นนายที่ช็อกบูมเลยดิโอ ตะเลิดเปิดโรงผมก็ดู โอ้ยน่ารักที่สุดต้องตามมาตลอดไปนะนะไม่ทิ้งกันนะโอเคขอบคุณมากแชมป์ขอบคุณมากครับ ขอบ คุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ